भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेस्थितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयाज वचसा यदगादरण्यं माया मृगं दैतयेप्सितमन्दधावद् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ग्रंथाधिष्ठात श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। आत्मनियम जलम समर्पयामि। नमस्करोमि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण करकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री तुलस्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पात्रगात्मस्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधं विलेपयामि। इष्टां समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालां गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवयेश्यम्। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयस्त्री श्रयतां यशः। नैवेद्यं निवेदयामि। आत्मनियं जलं रतफलं ताम्बूलं समर्पयामि। नमस्करोमि तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीम् श्रीकृष्ण पूजा प्रीत्यर्थम् अर्चयामि हरिप्रियां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्बाहुरपरो हरि अभालोचन शंभुर्भगवान् वादरायण। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने

राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सियाराम जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी बल्लभ सीताराम जानकी बल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम अवध सरयू सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय श्री जड़पुर गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय पूज्या श्री कामधेनु माता की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय जय जय श्री राधे श्री यज्ञ वाराह भगवान की जय श्री वाराह जयंती महामहोत्सव की जय जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयी तनु स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गरते सुनिलीयुरद्वरास्तस्मै नमः कारण शूकरायते तस्मै नमः कारण शूकरायते तस्मै नमः कारण शूकरायते हरिशरणम्। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में रस ब्रजवास महोत्सव चातुर्मास महोत्सव के क्रम में क्रमशः श्री विनय पत्रिका का मंगलमय सत्संग का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। रोज उत्सव हैं, जन्माष्टमी हुई, नंदोत्सव हुआ, अमावस्या हुई, उसके पहले झूला के महोत्सव हुए, आज भगवान वाराह की जयंती है। भाद्र शुक्ल तृतीया को ही भगवान यज्ञ वाराह का प्राकट्य हुआ, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को स्थापित किया। बोलो यज्ञ वाराह भगवान की जय। आज वाराह जयंती है, हम सबके सौभाग्य से एक भारतवर्ष की संत परंपरा के एक अति विशिष्ट महापुरुष कृपा पूर्वक पधारे हैं। जड़खोर गोधाम में उनका मंगलमय पदार्पण हुआ है। हमारे वैष्णवों में बामन द्वारे हैं, उनमें निम्बार्क परंपरा के द्वाराचार्य पीठ पर विराजमान अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी बलदेव देवाचार्य जी महाराज नीम के थाने के पास, जिनका अति प्राचीन आचार्य पीठ है, बड़े दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। घोर जंगल में स्थान हम होके आए, शेर चीता सब हैं उस जंगल में, 300 गाय हैं, एकदम सघन जंगल है और अनेक दिव्य स्थलियां वहां हैं। उस स्थान के पूज्य महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। कल सायंकाल को ही उनका मंगलमय आगमन हुआ है, अभी कुछ आवश्यक कृत्य में हैं, थोड़ी देर बाद उनका मंच पर दर्शन होगा। तो वे जब मंच पर आवे तो आप सबसे प्रार्थना है कि कोई महत्पुरुष आवे तो अभ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत कर दें, फिर वे विराज जाएं तो आप सब अपने आसन पर विराज जाएं। तो वे कृपा करके पधारे हैं, उनका दर्शन लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। अब अधिक समय हम न लेते हुए आज की मंगलमयी चर्चा का शुभारंभ करते हैं। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। आज पद संख्या 71 है, बहुत सुंदर पद है और इसमें बड़ा क्रम है। इस पद में आज प्रातः काल हमने थोड़ा विचार किया, पद संख्या 64 से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पुनः अपने आराध्य का वर्णन करते हुए और फिर उनके नाम की महिमा का स्मरण किया है। बंदों रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान, रघुवंश कुमुद सुखप्रद निशेष, सेवत पद पंकज अज महेश, निज भक्त हृदय पाथोज भृंग लावण्य बपुष अग्नित अनंग, अति प्रबल मोह तम मार तंड, अज्ञान गहन पावक प्रचंड, अभिमान सिंधु कुंभज उदार, सुर रंजन भंजन भूमि भार, रागादि सर्पगण पन्न गारी कंदर्प, नाग मृगपति मुरारी महाभव, जलधिपोत चरणारविंद, जानकी रवन आनंद कंद, हनुमंत प्रेम बापी मराल, निष्काम काम धुप गो दयाल, त्रैलोक के तिलक गुण गहन राम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। तो इसमें भगवान श्री राम के दिव्य ऐश्वर्य माधुर्य का, उनके दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए अंतिम में गोस्वामी जी ने राम जी को विश्राम का धाम बताया। तो विश्राम का धाम, सबसे पहला विश्राम का धाम क्या है? अनंत जीवों को भगवान के पवित्र नाम में ही विश्राम प्राप्त होता है, नाम में ही विश्राम प्राप्त होता है। विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम, जीवनम सज्जना नाम बीजम धर्म द्रुमस्य, प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। श्री राम जी महाराज की जय। परिक्रमा करे। हाँ जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो विश्राम का धाम राम नाम है, क्योंकि विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम, एकम एव विश्राम स्थानम, एक ही विश्राम स्थान है श्री राम नाम। और ये हम कह चुके हैं कि रूप का अलग से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, नाम में ही रूप प्रतिष्ठित है। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ ही रूप प्रकट होता है। अव्यवहित उत्तर क्षण में ये वर्ण प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये साक्षात रघुनाथ जी प्रकट हो रहे हैं। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार प्रभु श्री कौशल्यानंदन बने, 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में एक बार यशोदानंदन देवकी नंदन बने, किंतु नाम जापक किसी भी काल में किसी भी अवस्था में जितनी बार राम नाम लेता है उतनी बार जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट करती है, उतनी बार जिह्वा यशोदा देवी की बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ भगवान का प्राकट्य होता है, पर हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक नाम के साथ प्रभु का प्राकट्य होता है, और भगवान प्रकट होंगे तो लीला करना उनका स्वभाव है, बिना लीला किए वे रह नहीं सकते। और लीला और स्वरूप जहां होते हैं उसी को धाम कहते हैं। तो नाम में ही रूप, नाम में ही लीला और नाम में ही धाम की प्रतिष्ठा है। नाम के बिना रूप, नाम के बिना लीला और नाम के बिना धाम रहेंगे जरूर, पर उनके स्वाद का अनुभव, उनकी गरिमा महिमा का अनुभव, उनकी रसरूपता की महिमा का अनुभव नहीं हो पाएगा। देखिए रूप, हथेली पे रखा है, देखिए रूप नाम बिनु जाने, करतल गत ना परिय पहचाने। हथेली पे चीज रखी, नाम पता नहीं। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि लोग कहते खाली नाम से भगवान कैसे मिल जाएंगे, नाम से कल्याण कैसे हो जाएगा। आज स्वामी जी ने भी सवेरे प्रार्थना में कह रहे थे ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो, खाली नाम से मुक्ति कैसे हो जाएगी। अरे नाम शब्द ही तो है, और शब्द गुण आकाश है और आकाश प्रकृति है, तो प्रकृति के बंधन से कैसे छूट जाएगा। कितनी अद्भुत नाम महिमा का वर्णन श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने आज प्रातः काल के सत्संग में किया। इस समय जब से स्वामी श्री नवलराम जी महाराज अपने परिकर सहित पधारे हैं, तब से ऐसे लगता है कि ऋषिकेश के पहाड़ हैं, इधर ही गंगा जी बह रही हैं, और ये गीता भवन 3 नंबर है। सवेरे भोर में बैठ के प्रातः काल प्रार्थना और स्वामी जी का प्रवचन भाव से सुनो तो ऐसे ही लगता, हमको यही भाव आ रहा था कि ये सब वहां भी पहाड़ों का दर्शन होता, पहाड़ हैं, यहीं से गंगा जी बह रही हैं और सब हरे भरे वृक्ष हैं और स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं। नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे नाम के बिना साग भाजी नहीं मिलेगा, भगवान कहां से मिलेंगे। दुकान पर जाके कहो कि देव, साग भाजी की दुकान पर जाके खड़े हो जाओ और बोलो देव, दुकानदार पूछेगा क्या दे, नाम तो बताओ वस्तु का। अरे बोले देव, दो चार बार कहोगे देव देव तो दुकानदार नौकर को कहेगा धक्का दे उसको, सवेरे सवेरे पागल समय बर्बाद करता है, नाम तो ले, नाम तो बता क्या चाहिए। वो कहते थे बताओ, नाम के बिना साग भाजी नहीं मिलती तो भगवान कैसे मिल जाएंगे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि कोई जज थे, न्यायाधीश, नाम तो बहुत अच्छा है न्यायाधीश, पर ये कथा कीर्तन सत्संग से जुड़े हों तो ही न्यायाधीश होते, नहीं तो न्यायाधीश के पद पर बैठकर अन्याय का ही ठेका लेके रखते हैं। कैसे कैसे पिछले दिनों में कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कैसे कैसे उठपटांग फैसले आए, उनको कहने सुनने की इस पवित्र पीठ से जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि 70 वर्षों में, 70 साल से ऊपर के समय में यह एक ही फैसला राम मंदिर के पक्ष में इतना बढ़िया आया कि जिससे उसकी महिमा गरिमा सिद्ध हुई, नहीं तो कोई फैसला ऐसा नहीं आया जो बहुत उल्लेखनीय हो हमारे विचार से। वो न्यायाधीश ऐसे ही थे जैसे होते हैं। तो एक महापुरुष ने नाम महिमा का वर्णन किया और वो बड़े नाराज हो गए। अरे बोले क्या, सबको काम में लगाना चाहिए, तुम खाली नाम से क्या होता है, काम ही सब कुछ होता है, काम करना चाहिए। अरे खाली राम राम करने से क्या हो जाएगा, अरे शब्द ही तो है, शब्द से क्या होगा। नकार दिया उन्होंने, महात्मा की बात काट दी, नाम महिमा कुछ नहीं है, खाली अपना पेट भरने के लिए तुम लोगों ने ये सब बना रखा है, कहीं नाम आम नहीं है। महात्मा थे बहुत अच्छे, उनका कभी गाली गलौज करने का स्वभाव नहीं था, लेकिन वे गालियां बकने लग गए उनको, अश्लील गालियां, कभी देते नहीं थे गाली, गाली बकने लगे। गाली बकने लगे तो वो बहुत नाराज हुआ, कैसे महात्मा हो गाली देते हो। और उसने मान हानि का दावा कर दिया। मान हानि का दावा होता है, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतनी डिग्री वाला जज, और मुझे भरी सभा में इन्होंने गालियां बकी। अब जब दावा कर दिया गया मान हानि का, तो महात्मा को जज के सामने हाजिर होना पड़ा। बोले आप संत हो करके इतने बड़े एक राजपत्रित अधिकारी न्यायाधीश, कितनी गरिमा होती है इस पद की, और आपने भरी सभा में इनको गाली दी। नहीं, हमने तो नहीं दी गाली। अरे तुम झूठ बोलते हो, गाली दी हो कहते हमने नहीं दी गाली। बोले गाली होती क्या है, क्यों? क्योंकि ये स्वयं ही बोल रहे थे कि शब्द तो शब्द है, मात्र व्यवहार का साधन है, शब्द में क्या शक्ति है। हम नाम महिमा का वर्णन कर रहे थे तो इन्होंने कहा नाम शब्द है और शब्द की क्या शक्ति, शब्द तो केवल व्यवहार का साधन है, उसकी क्या महिमा। तो अब ये तो शब्द की महिमा स्वीकार ही नहीं करते, तो हम इनकी स्तुति करें तो भी इनको तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, और इनको हम गालियां बकें तो भी इन पर कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि शब्द को तो स्वीकार ही नहीं करते। ये शब्द को स्वीकार नहीं करते, शब्द की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। बोला कैसे नहीं करते, आप गालियां बक रहे हो और हम स्वीकार न करते, हम नाराज नहीं होते। बोले जज साहब, जब अपशब्द गाली जैसे अश्लील शब्द की महिमा हो सकती है कि आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आप ऐसे बाहर हो गया, हमारे विरुद्ध आपने मानहानि का दावा कर दिया, तो गाली रूप शब्द की इतनी महिमा हो सकती है, तो सच्चिदानंद परमात्मा का जो साक्षात वाचक नाम है, जिसमें नाम और नामी में अभेद है, उस नाम की महिमा क्यों नहीं हो सकती। या तो हमारी बात स्वीकार करो या अपना दावा वापस लो। तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी कहते थे कि उस जज के चित्त में परिवर्तन हो गया, उसने अपना दावा वापस ले लिया, माफी मांग ली, केस खारिज हो गया। गाली की महिमा है, गाली की शक्ति है, तो भगवान नाम की शक्ति क्यों नहीं। अचिंत्य अपरिमित शक्ति भगवान नाम में है, नाम में ही सब जीवों को विश्राम मिलने वाला है। तो यह कहने के बाद, विश्राम धाम कहने के बाद, राम राम रमु राम राम रटु राम राम जप जीहा, राम नाम नव नेह मेह को मन हटि हो ही पपीहा। चातक के समान राम नाम में तुम अनुराग करो, जैसे चातक का स्वाति जल में अनुराग होता है। और इसी पद में गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी वे गए हैं ये हो ही गे ते त्रिभुवन गणियत बड़भागी। और फिर इससे आगे के पद में फिर गोस्वामी जी ने कहा, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। इस प्रकार से वर्णन किया। अब फिर इसके आगे वाले पद में फिर कहा कि राम जप राम जप राम जप बाबरे बाबरे पागल नाम तो जप करो, पर ऐसे तैसे बेगार टालने जैसा राम राम नहीं करना कि क्या करें, महाराज ने कह दिया 100,000 जपो, अब तो जपना ही पड़ेगा। ऐसे बेगार मत टालने कि जल्दी जल्दी माला फेर फार के धर दिया, ऐसे नहीं। भले ही थोड़े से थोड़ा जप करो, लेकिन अत्यंत प्रेम पूर्वक करो, अनुराग पूर्वक करो। नाम जप की विधि क्या है, राम जपु राम राम जपु जी सदा सानुराग रे, राम राम जपु जी सदा सानुराग रे, कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। तो अनुराग पूर्वक नाम का जप करो। और संपूर्ण विधियों का सम्राट क्या है, बोले राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे। और निषेधों का सबसे बड़ा सम्राट क्या है, बोले राम को विशारिवो निषेध सिरताज रे। भगवान का नाम का, राम नाम का स्मरण करना यही सबसे बड़ी विधि है, और भगवान के नाम को भुला देना यही सबसे बड़ा निषेध है। राम नाम रूपी मणि इस संसार सर्प के पास है, और संसार सर्प तब तक दंशन करेगा, तब तक प्रभाव करेगा जब तक उसकी मणि नहीं छीनो। संसार से कुछ मत लो, संसार में जो राम जी का नाम रूपमणि है उस मणि को ले लो तो संसार सर्प या तो मर जाएगा तुम्हारी दृष्टि में, ऐसा ज्ञान विज्ञान का उदय हो जाएगा कि संसार मर जाएगा तुम्हारी दृष्टि में, और नहीं मरेगा तो अस्तित्वहीन हो जाएगा, मरे से भी बुरा गया बीता हो जाएगा, मरे मुर्दे से गया बीता हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। आज स्वामी जी प्रातःकाल प्रार्थना में कह रहे थे कि मुर्दे की सजावट कर दो, खूब बढ़िया कीमती कपड़ा पहना दो, माला पहना दो, चंदन लगा दो, तो भी उसकी शोभा नहीं होती, मुर्दे के शरीर की शोभा नहीं होती। ऐसे ही बिना राम नाम के जो कुछ किया जा रहा है वो मुर्दे के श्रृंगार के जैसा है। तो संसार की शोभा राम नाम से है, बिना हरि नाम के बिना राम नाम के संसार तो मुर्दे के जैसा है, और मुर्दे के जैसा जो संसार है उसमें कहां किसी की वृत्ति जाने वाली है। मुर्दे की ओर तो किसी का आकर्षण होता नहीं, मुर्दे को तो सब निकाल बाहर करना चाहते हैं, उसका संस्कार कर देना चाहते हैं। और फिर इसके आगे 68वें पद में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा कहते हुए कहा, राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। बिना राम नाम के तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है, तुम्हारे त्रिविध तापों का शमन होने वाला नहीं है। बिना नाम के गंगा भी तुम्हें पवित्र नहीं कर पाएंगी, बिना नाम के न तुम्हें सोते विश्राम मिलेगा न जगते विश्राम मिलेगा। तुम बिना भगवान नाम जप के छूटने के साधन करोगे तो जितना साधन करते चले जाओ उतने ही जाल में फंसते हुए चले जाओगे। अब कुछ मत करो, केवल राम राम करो तो संसार के सब काम करते हुए छूट जाओगे। आज स्वामी जी ने क्या कहा, वो गांव की स्त्री, उसकी बचपन में मैया मर गई, एक लड़की थी और बचपन में उसकी मैया मर गई, पिता पहले ही मर गए थे और माँ भी मर गई। अब संत आए, बहुत छोटी बच्ची थी, संत बड़े अच्छे थे, भजनानंदी महात्मा थे, लोगों ने लोग परिचय देते ना, महाराज जी हमारे गांव की बच्ची है बिचारी की, बाप पहले मर गए, मैया भी मर गई, अनाथ बच्ची है। महात्माओं में दया प्रेम करुणा ये तो सब होते ही है, भगवान के गुण है। तो महात्मा ने उस बच्ची को गोद में बिठा लिया, खूब लाड़ प्यार दुलार किया, छोटी सी बच्ची। अब महात्मा ने इतना स्नेह उसको दिया कि जब जब महात्मा उस गांव में आवे वो बच्ची खेलती कूदती रहे, फट से आके महात्मा की गोद में बैठ जाए, महात्मा उसको प्रसाद दें, खूब उसका उसको स्नेह करें। अब वो 10-12 साल की हो गई तो भी महात्मा जी आवे तो सब कपड़ा खोल दे, फेंक दे कपड़ा शरीर का उतार के, और छोटी सी बच्ची जैसे नंग धड़ंग छोटी सी बच्ची गोद में बैठ जाती थी ऐसे बैठ जाए। लोग कहें ऋतु सयानी हो गई है, 10-12 साल की हो रही है, अब कपड़े लगते। कहते नहीं, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनकी बच्ची हूँ, तो मैं छोटी बच्ची हूँ, यही भाव मेरा है, तो जैसे पहले बैठती थी ऐसे अब बैठूंगी। इतना उसका प्रेम था। अब महात्मा बिचारे क्या देंगे, वो तो विरक्त महात्मा थे, उन्होंने उस लड़की को राम नाम जप की विधि बता दी। छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे, उसका विवाह हो गया। अब ससुराल में गई तो बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बस धुन लगाए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उसकी जिठानी देवरानी उसकी ननद सब उसकी हंसी उड़ामे, सास हंसी उड़ामे, घर में तमाशा जैसा हो गया। अरे बोले कुछ नहीं, काम तो सब करती थी वो, पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो उसको कहा, भैया इसको तमाशा है घर में, खेत पर काम करने भेज दो इसको। तो उसको खेत पर काम, गांव में सब माताएं करती हैं, खेत पे उसको भेज दिया, खेत में सब काम करे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये करती रहे। तो महाराज वो सिद्ध हो गई, उसके दर्शन मात्र से भूत प्रेत भाग जाते थे, भूत प्रेत भाग जाते थे, उसको देखकर भूत प्रेत भाग जाते थे। तमाम सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल राम नाम उसने सीख लिया, उसी से उसे सब कुछ मिल गया। महाराज जी मरने के बाद मुक्त नहीं, जीवन मुक्त हो गई। आपके साथ कहां गए थे हम, जहां महात्मा पेड़ पर बैठ के भजन करते थे पैर लटका करके, नीचे तालाब था हैं? मेड़ता के पास में तुम थे साथ में, वहां महात्मा थे महाराज, राम स्नेही परंपरा के संत थे और वहां राम राम करते थे। कैसे राम राम करते थे, एक टीला टीले के कगार पे लगा हुआ एक पेड़, पेड़ की डाली तालाब पर छाई भई और उस डाली पर पैर लटका के बैठते थे भजन करने। इसलिए पैर लटका के बैठते थे राम राम करने के, नींद का झोंका आएगा तो फट से गिर जाऊंगा पानी में, तो गिर जाऊंगा, डूब भी सकता हूं, मर भी सकता हूं, इसके मारे नींद तो नहीं आएगी। तो नींद को जीतने के लिए, नींद में समय बर्बाद न हो, निद्रा पर विजय प्राप्त करके भजन करता रहूं, इसके लिए वो ऐसा करते थे। खाने पीने का भी होश उनको नहीं रहता था, ओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहते थे। सोते नहीं, सोना बंद कर दिया उन्होंने। कितने समय नहीं सोए महाराज, 6 महीने नहीं सोए, बता दें कितने हैं? हाँ 6 महीने तक सोए नहीं। हाँ जी, हाँ जा, 6 महीने तक सोए ही नहीं, निद्रा देवी प्रकट हो गई हैं जी। हाँ परम पूज्य संत श्री सेवाराम जी महाराज, उनकी बात बता रहे हैं, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 100 साल पुरानी बात, सेवाराम जी महाराज। निद्रा देवी 6 महीने तक सोए नहीं, क्योंकि रात में तो बैठते पेड़ पे राम राम राम राम राम राम करते, सोते नहीं, और बस शरीर की कोई क्रिया करने उतरते नीचे स्नान वगैरह के लिए, और बाकी पेड़ पे ही चढ़े रहते, राम राम राम राम राम राम करते रहते। निद्रा देवी ने खूब कोशिश की कि मैं कब्जा जमाऊं, लेकिन बिचारी सफल नहीं हुई, निद्रा देवी परास्त हो गई, उनके देह से निद्रा निकल के चिल्लाते हुए भागी, बोले मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास, कभी नहीं आऊंगी। बोले जाओ, तुम जाओ पधारो, तो हमेशा के लिए निद्रा ही विदा हो गई। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, और कई दिन बीत जाते थे भजन भोजन के, तो ठाकुर जी परीक्षा लिए एक किसान के रूप में, बढ़िया चुचेमा घी का चूरमा, ओ बढ़िया गरम गरम सुंदर ताजा चूरमा, एक बेला भर के कटोरा भर के चूरमा भगवान ने, ले महाराज जीम जाओ। तो आप भजन में इतने रुचि थी कि आपने उस चूरमा की ओर नहीं देखा, कहा हम ये चूरमा के लड्डू खाने नहीं आए, हम तो राम राम करने आए हैं। तो ठाकुर जी रीझ कर प्रकट हो गए और उनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। ये तो केवल राम नाम से सब कुछ हो जाएगा, इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री पद्मनाभाचार्य जी के चरित्र में कहा, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साकी नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलहो श्री कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलहो। तो स्नेह पूर्वक राम जी का नाम लो सुमिरी स्नेह सो तू नाम राम राय को, ये 69वें पद में गोस्वामी जी ने कहा। क्योंकि जो आश्रय विहीन है उसका आश्रय है, जो असहाय है उसका सहायक सखा है, भाग्यहीन का भाग्य राम नाम है, गुणहीन का गुण राम नाम है, गरीब का गाहक है, दीनों को दया का दान करने वाला है, दीनों के लिए सबसे बड़ा दाता है, दया का सागर है, अकुलीनों को भी परम पवित्र बना देने वाला, कुलीन बना देने वाला नाम है, हाथ पैर जिसके नहीं है ऐसे लूले लंगड़े अपंग अपाहिज के हाथ पांव राम नाम है, जो निराश्रित है उसके माता पिता राम नाम है। आज स्वामी जी बोले थे ना, मेरे तो माए बाप दो आखर हो शिशु अरन अरो ररो ममो, श्री रामदास जी की वाणी की एक साखी कह के बोले थे, रकार मेरे पिता है मकार मेरी माता है, और हम शिशु के समान उनकी गोद में चढ़ने के लिए रो रहे हैं अर रहे हैं, हैं? और भव सागर का सेतु राम नाम है, पतित पावन श्री राम नाम है, और देखो तो सही दूसरी जगह उदाहरण खोजने कहां जाओगे, तुलसी जैसा ऊसर है जिसमें ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं था, लेकिन तुलसी जैसा ऊसर राम नाम के जल से सिंचित होने से, अमृत से सिंचित होने से इतना उपजाऊ हो गया कि ज्ञान वैराग्य भक्ति की खेती खूब लहलहा रही है, फसल पक्के तैयार खड़ी है। ऐसा ये बात आप कहेंगे हम कह चुके कई दिनों में, पर अब आगे की बात इस इन समों से संबद्ध है। भजन करना चाहिए, राम जी के नाम में विश्राम मिलेगा, नाम कैसे जपना चाहिए, नाम जप से क्या मिलेगा, ये सारी बात गोस्वामी जी कह चुके हैं। अब इतना सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद भी यदि तुम राम नाम का जप नहीं करते हो, ऐसे राम जी की निष्काम सेवा नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन कौन है। इसलिए अब वो अपने आप को समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे राम जी की सेवा से तू चोरी करता है, काम चोर है। महाराज जी सेवा क्या है, नाम ही सेवा पूजा, सेवा पूजा तो सेवा पूजा है, पर नाम ही सेवा पूजा, भजन नहीं करता है तो इससे बड़ी चोरी और कोई दूसरी नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ा प्यारा पद है 71वां पद, ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे, ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे, आपनी ना बूझ न कहे को राड रोर रे, अपनी न बूझ न कहे को राड रोर रे, मुनि मन अगम सुगम माई बाप सो मन अगम सुगम माई बाप सो कृपा सिंधु सहज सखा स्नेही आप सो लोक वेद विदित बड़ो ना रघुनाथ सो सब दिन सब देश सब ही के साथ सो ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे स्वामी सर्वज्ञ सो चले ना चोरी चार की प्रीति पहचान यह रीति दरबार की प्रीति पहचान यह रीति दरबार की कायना कलेश लेस ले तमान मन की सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जन की ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे रीझे बस होत रीझे बस होत खीझे देत निज धाम रे रीझे बस होत खीझे देत निज धाम रे फलत सकल फल काम तरुनाम रे फलत सकल फल काम तरुरा नाम रे ऐसे हूँ साहिब की सेवा सो होत चोर रे बेचे खोटो दाम न मिले बेचे खोटो दाम न मिले न राखे काम रे सो तुलसी निवाजो ऐसो राजा राम रे सो तुलसी निवाजो ऐसो राजा राम रे ऐसे हूँ साहिब की सेवा सो होत चोर रे जिन प्रभु श्री राम जी के पवित्र नाम की ऐसी महिमा है ऐसे प्रभु की सेवा से तुम अपना जी चुरा रहे हो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हो गौ ब्राह्मण संत सद्गुरु माता पिता ये सब भगवत स्वरूप हैं इनकी सेवा नहीं करना चाहते हो तुम सेवा में चोरी कर रहे हो और फिर तुमने बड़े भारी मंसूबे बांध रखे हैं ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा यहां चले जाएंगे वहां अरे बोले स्वर्ग तो तुच्छ चीज है क्या स्वर्ग हमारे सामने कुछ नहीं है मोक्ष कोसों दूर है मोक्ष से तो हम ऐसी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और वास्तविकता क्या है वास्तविकता यह है कि संसार की नाशवान वस्तुएं उन पर आकृष्ट हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। बढ़िया कोई गाड़ी दिखाई पड़ी, ऐसी गाड़ी हमको मिलनी चाहिए, ऐसा मकान हमारा बनना चाहिए, हमको ऐसी चीज मिलनी चाहिए। अरे इन संसार की तुच्छ वस्तुओं को देखकर तुम्हारा मन ललचाता है तो स्वर्ग के त्यागी तो इसलिए बने भय हो कि तुमने स्वर्ग देखा नहीं। एक बात है तो थोड़ी दूसरे ढंग की लेकिन कह देते हैं, इसी को साधुसाई कथा कहते हैं। एक महात्मा ने पूछा महाराज जी से गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी पहले सुना जाता है कि महात्मा तपस्या करते थे तो इंद्र को भय हो जाता था, इंद्र अप्सराएं भेज देता था। अब नहीं सुनाई पड़ता कि कोई महात्मा भजन करते हैं भगवान अप्सरा भेजते हैं, अब अप्सरा क्यों नहीं भेजते हैं? महाराज जी हंसने लग गए, बोले ये संसार के जो मलमूत्र के भांड हैं, जिनका न कोई रंग न कोई रूप, हर छिद्र से दुर्गंध और बदबू निकल रही है, ऐसे मलमूत्रों के भांडों में तो ये आसक्त हो रहे हैं, तो इनके लिए अप्सरा भेजने की जरूरत पड़ेगी। महाराज जी कहते थे जब उनका भजन इतना ऊंचा उठ जाता था कि संसार का कोई भी उत्तम से उत्तम, सुंदर से सुंदर रूप जब उनको अपनी ओर आकृष्ट नहीं करने में समर्थ होता था, तब देवता समझते थे कि धरती के तो किसी लोभ लालच में फंसी नहीं रहा है, और ये भजन करेगा तो इतना आगे बढ़ जाएगा कि हम तो बहुत नीचे रह जाएंगे, तो चला जाएगा पूरा सत्तावरण भेद करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, वो विघ्न करते हैं। तब अप्सरा भेजते हैं। अब अप्सरा भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मन में त्याग वैराग्य का अभाव है, और जिनका वैराग्य ऐसा है कि संसार का कोई भी उत्तम से उत्तम रूप रसगंध शब्द स्पर्श उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता है, ऐसा जब उनका वैराग्य हो जाता है तो ऐसे महात्माओं के लिए भी अप्सराएं कलयुग में आई हैं। संत श्री कबीरदास जी के लिए अप्सरा आई, संत श्री मलूकदास जी के लिए भी अप्सरा आई, माया ही अप्सरा बन के आई, और कोई अप्सरा इंद्र ने नहीं भेजी, माया ही अप्सरा का रूप धारण करके आई। और जब माया अप्सरा का रूप धारण करके आई और कबीरदास जी महाराज भजन करते रहे, उनका कोई आकर्षण ही मन में नहीं हुआ, परम सुंदरी साक्षात माया अप्सरा बन करके आई, नाचती रही बहुत देर तक, गाती रही। कबीरदास जी अब बिचारी कहां तक गाय नाचे, थक गई। कबीरदास जी बोले कि कहो देवी काहे को परेशान हो रही हो? बोले आपके भजन के फल के रूप में मैं आपके निकट आई हूं, आप मुझे स्वीकार करो। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले देखो देवी तुम कान खोल के सुन लो, एक न्यात तू माए लगत है, एक न्यात तू मौसी, एक नाते से तो तू मेरी माँ लगती है और एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है, तो मैं यदि माँ है तो भी तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ और यदि मौसी लगती है तो भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोली अरे मैं अप्सरा हूँ, ऐसा तो आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं माँ हूँ या मौसी हूँ, माँ कैसे हूँ और मौसी कैसे हूँ। तब श्री कबीरदास जी ने कहा के साधुओं की तो दृष्टि ही ऐसी होती है, वे नारी मात्र में जगन माता श्री जानकी जी का दर्शन करते हैं, है? विद्या समस्ता सब देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, त्वयै कया पूरित मम वयै तत् काते स्तुति सव्य परा परोक्ति। सारी संसार की स्त्रियां भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप है, माता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है सर्वोच्च ब्रह्मचर्य का पालन किया है। नारी मात्र में जगन माता का दर्शन करना ये सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। इससे बड़ा ब्रह्मचर्य और कोई दूसरा नहीं है। नारी मात्र में माता का दर्शन करना। और एक बात बड़े रहस्य की हम आपसे बताना चाहते हैं, यदि बिना विवाह के घर छोड़ दिया, साधु हो गए हैं, तो यदि वो चाहे तो 12 वर्ष के बाद एक बार अपनी जन्मदात्री माता से भिक्षा लेने के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं कभी 12 महीना भी बाबा जी बने नहीं हुआ चले गए, लाओ घर में रोटी खाने लगे, ऐसा नहीं। साधु भेष ऐसा पूज्य महाराज जी बताते थे, खालसा कॉलेज महाराज जी, 12 वर्ष के बाद एक बार चाहे तो, आवश्यक नहीं, चाहे तो एक बार अपनी माता के हाथ से भिक्षा लेने जा सकता है। क्यों जाए? अब माताएं कैसी होती हैं, एक राजस्थान के गांव में शोभा यात्रा निकली, गांव था मैं छोटा गांव, हमारे महाराज जी भी थे वहां, बाराघाट वाले महंत जी थे, तो गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की ट्राली में जो इसके बेंत के मूड़ा होते हैं ना, मूड़ा कुर्सी मूड़ा वो रख दिए, एक मूड़ा पे हम बैठ गए, एक मूड़ा पे बाराघाट वाले महंत जी बैठ गए, और महाराज जी तो नहीं गए थे, हम लोग गए शोभा यात्रा में, और बाकी महात्मा लोग ट्रॉली में बैठ गए। एक गुजर की गुजर घर की एक मैया बड़ी बूढ़ी वो आई, तो लोग गांव के लोग स्वागत कर रहे थे, प्रणाम करने ट्रॉली में चढ़ के आते थे, तो आते ही वो दोनों हमारे और महंत जी के शरीर पे हाथ फिरा फिरा के रोने लगी, और रोते रोते वो अपनी भाषा में कुछ कह रही थी, हम तो नहीं समझ पाया। तो मैंने महंत श्री राम प्रवेश दास जी से कहा, मैंने कहा क्या कह रही है, वो वहां रहते थे तो वहां की भाषा वो बोल भी लेते हैं, वहां भाषा समझते भी हैं। उन्होंने कही वो ये कह रही कि इसको पता चला होगा कि ये दो भाई थे, और दोनों ही बोले हम थोड़े नाटे कद के, आप भी थोड़े लंबे ऊंचे हैं पर मोटे तो दोनों ही हैं। तो ये मैया रोते हुए ये कह रही है कि बताओ दो ही तो छोरा घर में है, और दो ही बाबा जी बन गए, मैया को कहा हो तो है, वो मैया के दुख की याद करके रो रही है। ले अब उसके बेटा तो हम नहीं है, लेकिन वो सुनी सुनाई बात किसी ने कह दी, बाराघाट वाले महंत जी दो भाई नहीं, वो अपने मैया बाप के अकेले हैं, अकेली संतान है अपने माता पिता की, उनके गृह त्याग के बाद उनका चचेरा भाई ही सब संभालता है, उसी ने सब किया काम, स्वयं तो अपने मैया बाप के अकेले हैं। पर ऐसी गामन में लोग पता जाए महाराज कितने भाई, बोले इतने भाई हैं, ऐसे किसी ने कह दिया होगा, तो वही उस मैया के दिमाग में घुसी थी, वो रो रही थी कि बताओ मैया का क्या होता होगा, दोनों को दोनों छोरा बाबा जी हो गए। तो जहां माताओं को दूसरे के बालक देख करके भी वे रोने लग जाती हैं, तो उनके अपने बालक और वो भी अखंड भभूति चढ़ाए और कमंडल लिए और भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते हुए आवे, तो मैया की छाती पर क्या बीतेगी, सब रोएगी कि नहीं, मैया रोएगी, भिक्षा डालते समय भी रोएगी, देते समय भी रोएगी, खिलाते समय भी रोएगी, और फिर तमाम लोग रोएंगे। हो सकता है दूसरे दिखावे का रोवे, पर मैया तो असली में ही रोएगी, वो दिखावे का तो नहीं रो सकती। अब उस समय अपने वैराग्य को परिपक्व रखना है, उस समय हमारे मन में अंतर नहीं आना चाहिए कि चलो मैया कोई बात नहीं, अब हम घर ही पे रहेंगे, अब नहीं जाएंगे हम, तुम काहे को रोती हो, तुम्हारी यही सेवा करेंगे, ऐसे उसके वैराग्य में अणुमात्र भी अंतर न पड़े। इसके लिए वो जो नार जो गड़ी भई है ना, नरा नाभि का नरा, उस संबंध उस आसक्ति को तोड़ने के लिए एक बार जाना चाहिए, ऐसा महाराज जी कहा करते थे। और मान लो गृहस्थाश्रम भोग के साथ हुआ है, तो गृहस्थाश्रम भोग कर साधु हुआ है तो उसे अपनी धर्म पत्नी से भिक्षा मांगने जाना चाहिए, पत्नी के सामने लंगोटी लगा के जाए, झोली फैलाए, भिक्षा माता भिक्षा दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ दादा की जय, जय जय श्री राधे। उधर से लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय, जय जय श्री राधे। हम जिन महापुरुष की कथा के आरंभ में चर्चा कर रहे थे, वे ही पूज्य श्री महाराज जी हमारे चतुष संप्रदाय में बामन द्वाराचार्य हैं। उनमें निम्बार्क परंपरा के एक द्वारे के आप पूज्य आचार्य चरण हैं। बड़े बड़ा अद्भुत सिद्ध स्थान है जहां आप विराजते हैं, नीम के थाना के पास। महाराज देखने योग्य स्थान है, अद्भुत स्थान, घोर जंगल में लगभग 300 गाय हैं और एकदम तपोवन है। पूज्य श्री महाराज जी का मंगलमय दर्शन हुआ, हम उनको दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अब हम क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ, क्या कह रहे थे? हाँ, महाराज जी का ध्यान वहीं था। अपनी अधिकृता पत्नी के निकट जाना पड़ेगा और वहां थक्कड़ के वेश में, विरक्त के वेश में जाकर कहना पड़ेगा, भवति भिक्षां मे देही, मातः मुझे भिक्षा दो, माता मां कहना पड़ेगा उसको, पत्नी को। इसका आशय यह है कि हमने अब इतना पवित्र वेश धारण कर लिया है कि जिस जो हमारी अधिकृता पत्नी रही है, पाणिग्रहीता रही है, जिससे हमने संतान उत्पन्न की है, अब उसके प्रति भी हमारी भोग्या बुद्धि नहीं रही, अब उसके प्रति भी हमारी मातृबुद्धि हो गई है। ऐसा वैराग्य होवे तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के साधु बनने का अधिकार है। तो अपनी दृष्टि इतनी संयत, सावधान और पवित्र हो चुकी है, इसके लिए अधिकृता पत्नी को माता कहकर के उससे भिक्षा प्राप्त करें। तो श्री कबीरदास जी बोले कि साधुओं की तो दृष्टि, अरे जब साधु गृहस्थाश्रम छोड़ के साधु होता है और पत्नी को मां कह देता है, तो संसार की कौन सी नारी है जो उसके लिए मां नहीं है। एक महात्मा थे महाराज जी, बड़े सरल संत थे, पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, वो महीना दो महीना की छोरी को भी मैया कहते थे, मैया मैया, कोई छोरी महीना दो महीना की, दस पांच दिन की छोरी भी त्वरित चरणों में सिर रख देते, कहते मैया। लोगों बाबा बाबरो है गो, है महीना डेढ़ महीना की छोरी से मैया कह रहा है। पर संत की तो दृष्टि ही ऐसी होती है, संसार बाबरा कहे तो कहे, क्योंकि यही एक पवित्र दृष्टि ऐसी है जिससे वह सावधान हो सकता है। अब एक बात और बारीक बता मैं महाराज जी, धर्मशास्त्र के अनुसार पहली जो संतान होती है उसे धर्मज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मज। इसलिए उसे अपने पिता माता के समस्त और दैहिक कृत्य करने का शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है, उसे धर्मज कहा जाता है। किंतु दूसरी तीसरी अथवा उससे भी अधिक जो भी संतान होती है उसे धर्मज नहीं कहा जाता है, उसे कामज कहा जाता है अथवा उसे भोगज कहा जाता है। इसका मतलब है तुम्हारे गृहस्थाश्रम के धर्म के निर्वाह के लिए एक पुत्र हो गया पर्याप्त है, इसके बाद यदि वह गृहस्थ चाहे तो आजीवन अपनी पत्नी के सहित अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है, शास्त्राज्ञा है। क्योंकि उसको वेद में जाया कहा गया है, जाया। जाया माने सबके अलग अलग संज्ञाएं हैं। स्वयं पति ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और असौ ज्यायान भवति जायमानः, जायमानः उसी से जाया बना है, जायमानः। पति ही जायमान होता है इसलिए उसको जाया कहते हैं। अब विचार करो आप, एक बार पति ही गर्भ से उत्पन्न हो गया तो धर्म की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से वह क्या हो गई, बोलो। धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से वो माता हो गई। आप लोग कहेंगे ऐसे तो कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे, ऐसे हैं महानुभाव। हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने इस प्रकार का वक्तव्य वाराणसी में दिया था और वर्तमान में गीता प्रेस के संपादक परम भक्त हृदय बड़े सनातन धर्म के निष्ठावान एक व्यक्तित्व श्री राधेश्याम जी खेमका, इनके पिताजी थे श्री सीताराम जी खेमका, उन्होंने एक राधेश्याम खेमका के जन्म के बाद अपनी पत्नी के से जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य तर्पण करते थे, नित्य बलिवैष्णव करते थे, पंचमहायज्ञ करते थे वैसे होकर के, और 66 के गोरक्षा आंदोलन का कोषाध्यक्ष उनको बनाया गया था। ऐसे पिता थे तब राधेश्याम जी जैसे पुत्र हुए उनके। द्वारा अपनी पत्नी का पत्नी भाव से स्पर्श नहीं किया उन्होंने। ये खोमचे की दुकान थोड़ी है भगवत प्राप्ति, चना चबेना थोड़ी है। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। अब यूं भी सब अपना समय बर्बाद भी करते रहो और बोले हमको भगवान मिल जाए, क्या गर्ज पड़ी है भगवान की तुमको, तुम्हारा उनका क्या काम अटक रहा है तुमसे मिले बिना। बोले एक न्यात तू माए लगत है, एक नाते से तू मेरी मां लगती है। साधु की दृष्टि ही नारी मात्र के प्रति माता की होती, आप मां हो। और एक न्यात तू मौसी, दूसरे नाते से तू मौसी लगती है। माया अप्सरा रूप धर के आई थी, बोली माया मौसी कैसे लगती सो बताओ। तो बोले लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट भई, क्षीर सिंधु के मंथन से प्रकट भई, और क्षीर सागर के मंथन से ही अप्सराएं प्रकट भई। तो लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं भई? तो माँ की जो बहन होती है उसी को तो मौसी कहते हैं। तो यदि तुम अप्सराई हो, अपने को अप्सराई कह रही हो, तो अप्सराएं तो समुद्र से प्रकट भई, समुद्र की कन्याएं हैं, और लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट भई, तो तू माँ की बहन होने से मौसी हुई, तो मौसी है तो मौसी जी प्रणाम। बोली न मैं माँ हूँ न मौसी हूँ, मैं तुम्हारे भजन का फल हूँ, मुझे स्वीकार करो। कबीरदास जी ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गई, कैसे इसको भगाने यहाँ से। तो कबीरदास जी बोले स्वर्ग लोक काऊ टोट पर्यो है मोते उर्जन आई। माता तुझे प्रणाम है, स्वर्ग के सबरे देवता मर गए का जो हमारे पास आई है, उनका तो नाम अमर है, हम तो जुलाहे हैं, हमारे पास क्यों चली आई? क्या स्वर्ग में सबरे देवता समाप्त हो गए क्या? माया अंतर्धान हो गई, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। धन्य है कबीरदास जी, तुम इस कलिकाल में माया जयी संत हो। ऐसे ही मलुकदास जी के जीवन प्रसंग में आता है कि उनके सामने भी माया मूर्तिमती होकर के अप्सरा का रूप धारण करके आई। हमने श्री नानक चंद जी महाराज के संग्रहालय में संग्रह में एक प्राचीन चित्र मलुकदास जी का देखा था, जिसमें अप्सरा नृत्य कर रही है और मलुकदास जी बैठे हुए हैं। तो हमने कहा ये कैसा चित्र है, नीचे पुरानी लिपि में लिखा था हमसे जन लागे तू माया। ये प्रसंग श्री नानक चंद जी महाराज जो मलुकदास जी का जिस परिवार में जन्म हुआ उस परिवार के थे, वो उसी परिवार के वंशज थे, उन्होंने ये बताया। मैं मलुकदास जी का पद है हमसे जन लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी सुन पे हैं रघुराया, मेरे भीतर साहिब मेरा अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस पर जई हो भरत मरोगी पानी, तरहे चिते लाज कर जन की दार हाथ की फांसी, जन पे तेरो जोर न चली है रक्षपाल अविनाशी, कहे मलूका चुप कर ठगनी औगुन राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम जपी तीन सौ कछु न बताई, जो जन उबरे राम नाम जपी तीन सौ कछु न बसाई, हम सो जन लागे तू माया। तो भगवान की माया अत्यंत प्रचंड है। कलयुग में इस प्रकार के वैराग्यवान संत वैराग्यवान साधक वे बहुत कम हैं, जिसके लिए अप्सरा भेजने की आवश्यकता पड़े। तो ऐसे भगवान जो कृपा के समुद्र हैं, करुणा के समुद्र हैं, ऐसे भगवान की सेवा से तू अपने मन को चुरा रहा है और मंसूबे ऐसे बांधता है कि हमको ये चाहिए ये चाहिए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, कैसी है पूरी चौपाई, चाहिए अमीय जुग जुरै न छाछी, इसके ऊपर की अर्धाली क्या है, पंक्ति क्या है, नीच ऊंच नीच मति आछी, चाहिए अमीय जुग जुरै न छाछी। कोई व्यक्ति अमृत तो पीना चाहता है और छाछ पीने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और फिर कह दे कि हमने तो अमृत त्याग दिया। अमृत क्या त्याग दिया तुमको, छाछ तो पीने को नहीं मिली, अमृत तुमने क्या त्याग दिया? तो ऐसे भगवान की सेवा में तुम चोरी कर रहे हो, ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हो। ऐसे जिनके नाम की महिमा है, ऐसे जिनके दिव्य गुण हैं, ऐसी जिनकी कृपा करुणा है, ऐसा जिनका भक्त वात्सल्य है, ऐसे जो पतित पावन हैं, कृपा सागर करुणा सागर दया सागर हैं, ऐसे भगवान के नाम रूप लीला का श्रवण करने के बाद भी तू उनका शरणागत भक्त नहीं बन रहा है, उनका सर्वविध कैंकर्य नहीं करना चाहता है, तुझसे बड़ा भाग्यहीन और कौन होगा। हमारे यहां वैष्णवों में कैंकर्य को ही प्रधान माना गया। चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, नवलनाम जी महाराज, चाहे जितना वेदांत पढ़ लो और पढ़ा दो, उपनिषद ब्रह्म सूत्र और गीता कंठस्थ कर लो, लेकिन शरीर से गौ ब्राह्मण संत माता पिता सदगुरु इनकी भगवत भाव से सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे देहाध्यास की निवृत्ति, देह में अहम भाव की निवृत्ति केवल और केवल सेवा से ही संभव है, और कोई साधन नहीं। देहाभिमान को नष्ट करने के लिए केवल और केवल सेवा ही है, सेवा प्रधान है। ऐसे साहिब की सेवा से तुम अपने मन को चुरा रहे हो, तरह तरह की बातें करते हो, क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि जो ये अच्छी प्रकार से समझते हैं कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं ना, वो इतना महाकंजूस वज्र कंजूस है, ऐसा निखट्टू है कि हम चाहे अपना कलेजा चीर के धर दें उसके सामने, सेवा करते करते हाथ पांव घिस जाएं और गुण गाते गाते जवान घिस जाए तो भी इससे कुछ मिलने की आशा नहीं है। ऐसा जानते हैं लोग कि हमारा स्वामी जिसकी हम सेवा कर रहे हैं ऐसा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आशा उनको लगी रहती कि शायद पसीज जाए, शायद कुछ कभी दे दे, इस आशा से उसकी सेवा करते रहते हैं। लेकिन जो इतने दयावान हैं, इतने करुणावान हैं कि विभीषण शरण में आए तो क्या लाए संग में? कुछ लाए, कुछ नहीं लाए, केवल दंडवत प्रणाम किया, श्रवण सुजस सुनी आई हूं, प्रभु भंजन भव भी त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। केवल इतना कहा, अस प्रभु करत, अस प्रभु कहत करत दंडवत देखा, तुरत उठेउ प्रभु हरसि विशेखा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा, अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। जिसे लात मारकर भगाया गया था उसे लंकेश कह दिया, अपने बगल में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। जो इतने दयावान हैं, करुणावान हैं, उनकी सेवा नहीं करता है, ये संसार के स्वार्थी लोगों की सेवा में दिन रात एक किए हुए है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग तो तरह तरह की बात करते हैं, संसार कैसे स्वार्थी होते हैं, कहते दो मित्र थे, कोई पांव खिसक गया, यात्रा में जा रहे थे, पत्थर उचट के पैर में लगा, घाव हो गया, रक्त आ गया। अब वहां कोई डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं था कि मरहम पट्टी करे, तो मित्र ने अपने मित्र से कहा कि सुनते हैं कि तत्काल कुछ चोट लग जाए, खून आ जाए, घाव हो जाए, उस पर लघुशंका कर दो तो वो पकता नहीं है, ठीक हो जाता है। तो मुझे तो लघुशंका आ नहीं रही है, तुम कर दो लघुशंका। वो ऐसा मित्र था कि उसको जब जो मांगा उस मित्र ने दिया जिसके पैर में चोट लगी थी। पर वो मित्र इतना स्वार्थी था, बोला कि हम दे तो देते पर ये बताओ कितने पैसा की दें, कितने ग्राम दें और कितने पैसा की दें। ले साहब अब कहा करेगा मूत को, वो तो त्यागवे की चीज है, लेकिन उसमें भी वो पैसा कमाना चाहता। यह है संसार की स्थिति। लोग कहते बहन न बहन बड़ो बड़ी ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। सारे संबंध धन के आगे किनारे कर देते हैं, किसी से प्रेम नहीं है उनका। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने। विनय पत्रिका में 235वें पद में गोस्वामी जी ने कहा, जो जड़ जीव हैं, कुटिल हैं, कायर हैं, खल हैं, कलिमल से सने हुए हैं, ऐसे लोगों की तो तू सेवा करता है। सुखत बदन प्रशंसत तिहु कहूं हरिते, हरिते अधिक करी माने। कई बार उनकी इतनी बड़ाई कर देता कि भगवान दो नंबर तीन नंबर पर रह जाते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसकी इतनी झूठी प्रशंसा करने लग जाता है। बड़ी से बड़ी सेवा पूजा कराने के बाद भी तुच्छ फल देते हैं, उनकी तू सेवा करता है। और जो वरद हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता, ये वरद हैं, इनको भी वर देने में समर्थ जो श्री राम जी हैं, वरद राज हैं, उन राम जी की सेवा, उन श्री कृष्ण की सेवा तू नहीं करना चाहता है। ऐसे प्रभु की सेवा तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? और ऐसे प्रभु की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे सेवा न करने के कारण ही अनेकों जन्म व्यर्थ चले गए और यह जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। अब एक बात महाराज जी कहनी बहुत जरूरी है, भगवान ही सेवा के योग्य हैं, इसलिए भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। सिद्धांत ये हुआ कि नहीं? अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के और है कौन? यही चर्चा शायद कल परसों हमने यही चर्चा की थी कि सर्वगत सर्वरूप परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। तो जब सब कुछ भगवान है तो हम जिस किसी की भी सेवा करते हैं भगवान की सेवा करते हैं। इस भाव से संसार के निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा से जो लाभ होता है वह किसी भी प्राणी की सेवा से लाभ हो जाएगा। अब भगवान की भी सेवा भगवान मानकर नहीं करोगे। आज बोले थे स्वामी जी कि कल बोले थे नाक में रुई ठूंसने वाली बात कल बोले थे। तो राम जी की भक्ति करता था और राम जी ने कुछ रुपया पैसा दिया नहीं तो उनको ऊपर ताक में रख दिया। अरे बोले राम जी तो थोड़े देर में प्रसन्न होते, कृष्ण भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। तो सिंहासन पर कृष्ण भगवान को पधरा दिया, सेवा करने लग गया। अब गोपाल जी के सामने धूप रखी, अब धूप तो स्वाभाविक ऊपर जाएगी तो धूप धुआं ऊपर गया, राम जी जिस ताक में बैठे थे उसमें धुआं गया। तो भगत बड़ा नाराज हो गया, अरे वाह, हमारी कामना पूर्ति करने में धन देने में तो तुम्हारी नानी मरती थी और हमारे गोपाल जी का सबरा धुआं सूंघे चले जा रहे हो। उसने राम जी की मूर्ति उठाई और रुई की गोली बना के राम जी की नाक में घुसेड़ दी। जैसी घुसेड़ी भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो। लो साहब इसका मतलब ये नहीं कि नाक में रुई घुसेड़ने से भगवान दर्शन देंगे, इसका तात्पर्य है भगवान ने कहा कि अब तक तुम हमको जड़ मान करके सेवा कर रहे थे, मुझे भगवान मान के सेवा कहाँ कर रहे थे? भगवान मान के सेवा आज तुमने मुझे भगवान माना और हम सूंघते हैं यह माना, इसलिए इसी बात पर रीझ करके हमने दर्शन दे दिए। तो भगवान की भगवान के भाव से सेवा करना और वह भगवान ही सर्वत्र हैं, इसलिए पहले भगवान में भगवान की सेवा करना। फिर भगवान की विभूतियों में भगवान की सेवा करना, तुलसी है, पीपल है, गाय है, अग्नि है, ब्राह्मण है, संत है, ये सब भगवत रूप हैं, इनमें भगवान की सेवा करना। माता पिता भगवत रूप हैं, इनमें भगवान की सेवा करना। फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि व्यापक बनाते बनाते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सामान्य से सामान्य, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की सेवा करने में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी को तनिक भी संकोच नहीं होता था। झूठी थाली मांज दें, सब कुछ कर दें, ये सुनी हुई बात नहीं बता रहे, मेरा अपनी आंखों से देखी हुई बात। राजस्थान से ट्रेन में आ रहे थे, मरुधर गाड़ी थी, लेट हो गई, लेट प्राय हो ही जाती मरुधर, गर्मी का समय था और महाराज जी स्टेशन का पानी नहीं पीते थे, नल का पानी जो स्टेशन में पानी मिलता वो पीते नहीं थे, अब बोतल वाला पानी भी नहीं पीते थे, जहां से चलते वहां से छान के पानी डिब्बा में, स्टील का डिब्बा था बड़ा, उसमें भर लेते और फिर जहां पहुंचते वहां तक चल जाता थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसा था। और ट्रेन में बैठे हम भी साथ में ही थे, और भयंकर गर्मी, महाराज रिजर्वेशन में बैठते नहीं थे, जनरल में ही टिकट कटा के बैठते थे, जनरल में बैठे थे। स्टेशन पे जाके टिकट लेते थे जनरल डिब्बा की, हम बैठ गए। अब एक मुसलमान महिला, हमें अब तक गिनती याद नहीं कितने बच्चे थे उसके, कई थे महाराज, नाक बह रही, आंख बह रही, ऐसे मेले कुचेले से कपड़ा, कई थे मतलब, और सिल्वर के कटोरा और उसका प्लास्टिक का लोटा जैसा कुछ, ऐसे अपने बहुत सामान्य गरीब लोग थे, वेशभूषा से लगता थे सब मुसलमानी भाषा से। तो अब उसके बच्चे, उसको प्यास लग रही थी, उस महिला को भी प्यास लग रही थी, उसने कहा भैया कोई पानी दे दो, पानी किसी ने नहीं दिया। स्टेशन पर उतरी, वहां स्टेशन में पानी नहीं था, नल में पानी नहीं आ रहा था, महाराज जी की दृष्टि पड़ी, महाराज जी ने बड़े स्नेह से कहा माता जी आप परेशान नहीं हो, हमारे पास जल है, खाने को भी दिया, चना चबेना कुछ रखे थे वो दिया सूखा, और जल पीने को दिया, बच्चों को सबको दिया, वो तो कई थे वो सब कमंडल पी गए महाराज, अपने अपने बर्तन में ले लेके, और दे सब पी गए, पूरा पी गए, खाली हो गया। अब महाराज तो, अब दूसरे तो दूसरी जगह का पानी पी लेते, महाराज तो पीते नहीं, और उसी में से हम सबका गुजारा होना, दो तीन मूर्ति। मथुरा स्टेशन पहुंचते पहुंचते तो ये हालत हो गई कि तालू से जवान चिपक गई एकदम, इतनी प्यास। तो मथुरा स्टेशन पर उतरे तो वहां कुल्ला वगैरह किया स्टेशन के पानी से, पानी तो पिया नहीं हमने, किया महाराज जी ने तो कुछ नहीं, तो खाली प्रणाम किया बस, तांगे में बैठ गए, तांगे चलते थे, सुदामा कुटी विराजते थे, महाराज जी आए सुदामा कुटी में, और आते ही बोले जाओ पंडित जी अब स्नान करो, दो लाल हुआओ, दातुन कर लो, स्नान करो, संध्या करो। तो हमने कहा महाराज जी इतनी जोर की प्यास लग रही कि बोला नहीं जा रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, प्यास भी लग रही है, हैं? और दातुन चबाने की कहां इतनी ताकत है, और न डोलला जाने की, इन तो कुछ जल पिएंगे। तो महाराज जी बोले कैसे ब्राह्मण हो, बिना संध्योपासन के तुमको भूख प्यास कैसे लगी, बिना नित्यनियम के भूख प्यास कैसे लगे आई। कोई बात नहीं, तुम्हारी पोथी में कोई मना नहीं लिखा है, तो महाराज जी ने तुरंत शिकंजी बनाई, और शिकंजी बना करके एक गिलास शिकंजी दी, चलो पहले शिकंजी पी लो, कोई बात नहीं, आपत धर्म है। और फिर कहा कि अभी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी है, काशी से चलकर पैदल विंध्याचल आए थे, 3 दिन लगा था, बीच में कुछ खाया पिया नहीं। विंध्याचल पहुंचे तो इतनी जोर की भूख प्यास लगी, वहां कुछ नहीं था, रात्रि का समय था, तो गंगा जी के किनारे की गीली मिट्टी खा करके भूख बुझाई और गंगा जी का जल अंजलि भर करके पिया। ऐसा अवसर तो तुम्हारे जीवन में नहीं आया, तुम्हें भी भूख प्यास का अनुभव कहां हुआ? 3 दिन के बाद ये खाया पिया गया था। किसी भी प्राणी की भेद रहित होकर सेवा करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं था। क्यों संकोच नहीं था? इसलिए संकोच नहीं था क्योंकि उनकी दृष्टि में व्यक्ति था ही नहीं, उनकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही था। ये बात, हमें बुखार, खूब तेज बुखार, और कुछ दवाई लेनी पड़ी बुखार की, दूध के साथ गोली ली, और थोड़ी देर बाद रात को जहां आसन था हमारा वहीं उल्टी हो गई, बहुत तेज उल्टी हुई। महाराज जी और हम दो ही लोग थे, महाराज जी ने तत्काल बोरी बाहर करी और जो उल्टी फैल गई थी उसको अपने दोनों हाथों से प्रेम से भरकर, बिना किसी घृणा के, बमन को, उल्टी को अपने अंजलि में भर करके और बाहर फेंके, पूरा सब धोया। बोले तुम अभी कहीं मत जाओ, बाहर हाथ पकड़ के ले गए, ठंडे पानी से मुंह धुला, लेट जाओ। हम पूछते हैं, बातें तो लंबी चौड़ी हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? शिष्य में भी शिष्य भाव नहीं था, भगवत भाव था। और अब हम इतने बड़े महात्मा हो गए कि किसी अतिथि को हम पानी की पूछ लें, उसे प्रसाद दे दें, उससे कुछ नहीं दो मीठी बात कर लें, तो हमारी इज्जत चली गई, हमारी तपस्या चली गई, हमारा त्याग चला गया, हमारा वैराग्य चला गया। इसलिए भागवत के तृतीय स्कंध में कपिल संवाद, विभूति संवाद में, जो केवल अर्चा विग्रह में मुझे मेरी सेवा करता है, सभी प्राणियों में मेरी सेवा नहीं करता है, वो मेरा प्राकृत भक्त है, उसे उत्तम भक्त नहीं माना गया। और यहां तक कह दिया भगवान ने, भस्मन्येव जुहोति सः, सभी प्राणियों में मुझे न स्वीकार करके जो सेवा नहीं करता वो तो राख की ढेरी में हवन कर रहा है। राख की ढेरी में हवन करने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा तिल जो चावल साकिल ही व्यर्थ जाएगा, क्योंकि समिद्ध तमेघनऊ जुहियात, इसलिए सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हुए सेवा करना है। किस भाव से? सो अनन्य जाके अस मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे महात्माओं की बात बार बार कहने से थोड़ा तो संस्कार पड़ेगा ना हम लोगों की बुद्धि पर। हाँ, हमारी स्थिति ये है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकृष्ट से निकृष्ट की सेवा करने में संकोच नहीं करते, और स्वार्थ की पूर्ति न होवे, हमारा कोई स्वार्थ पूरा न होवे, तो हम बड़े से बड़े की भी सेवा नहीं करना चाहते हैं, झुकना ही नहीं चाहते हैं। देवता आदि सेवा से संतुष्ट तो होते हैं, अपने उपासक को किंचित सुख भी देते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि वे अपने आप को दे दें। भागवत जी के 11वें स्कंध में तो लिखा है, छाएव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। देवता छाया के समान कर्म सचिव हैं। आपने हाथ उठाया, आपके हाथ की छाया, जितना हाथ उठाया उतनी उठ गई, आपने जैसा कर्म किया उसके अनुरूप जितना होता है बनिया की दुकानदारी के जैसा, उसी हिसाब किताब के अनुसार दे देते हैं। उसमें भी देवता विचार करते हैं कि इसने उपासना साधना तो की है, लेकिन इसका प्रारब्ध अनुकूल है कि नहीं। प्रारब्ध नहीं होगा वस्तु को मिलने का तो कन्नी काट जाएंगे, कुछ न कुछ बहाना बना देंगे। एक माई को शीतला माता सिद्ध थी, शीतला माता प्रत्यक्ष बातचीत करती थी, लोगों की कामनाएं शीतला माता की कृपा से वो पूर्ण करती थी, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। एक दिन वो शीतला माता की भक्ति कर रही थी तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठकर निकला तो उस बूढ़ी माई का पोता वहीं खेल रहा था। उसने अपनी दादी से आग्रह किया कि दादी माँ मैं तो घोड़ा लूंगा घोड़ा लूंगा, घोड़ा लाओ घोड़ा लाओ। पीछे पड़ गया, रोने लग गया बालक। तो उस बूढ़ी माई को तो सिद्धि थी शीतला माँ की, शीतला माता की भक्ति करके पूजा करके उसने कहा माता जी मेरा पोता मचल रहा है घोड़े के लिए, इसको घोड़ा दे दो। माताजी ने देखा इसके भाग्य में तो है नहीं घोड़ा, और मांग रहा है कैसे कन्नी काटूं। तो भगवती शीतला माता बोली, बोली अरे बाबरी तू हम पे घोड़ा मांग रही है, घोड़ा हम पे चढ़वे के काजे हो तो मैं गधे की सवारी काई को करती। हम पे घोड़ा हो तो शीतला माता गधे की सवारी करती है। उन्होंने कहा कि यदि हम पे घोड़ा होता तो मैं खुद ही गधे पे काय को बैठती, घोड़े पर बैठती। आशय कहने का यह है कि उस बच्चे के भाग्य में घोड़े पर बैठना नहीं था, इसलिए भगवती ने ऐसा कह दिया। क्या वो घोड़ा नहीं दे सकती थी? सब कुछ दे सकती थी, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। वो तो कहते जन कहूं कछु अधेय नहीं मोरे, जो मेरे जन है उनके लिए कुछ भी अधे नहीं, जो मांगो वो मिलेगा। अब मांगो नहीं, यही जाचत जाचकता जर जाए, इनको मांगने के बाद फिर मगता पना ही जलकर भस्म हो जाता है, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान को भुलाकर उनकी सेवा न करके और तू आपने तू ऐसे भगवान की सेवा न करके आपने न बूझ न कहे को राण रो रुरे, अपनी न बूझ न कहे को। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की सृष्टि में पशु पक्षी भी इतना ध्यान तो रखते हैं कि किसमें हित है किसमें अनहित है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गोस्वामी जी ने कहा पशु पक्षी भी हित अनहित जानते। कल महाराज जी ने एक घटना सुनाई, ऐसी गौ माता के महाराज मुंह से भी काटे और आगे के पांव से भी ऊपर कंधा पे चढ़ जाए, पीछे के पैर से भी मारे, और ऐसी गैया महाराज लेके आए एक भगत के यहां से, और उसको एक बूंद दूध निकालना जिसका मुश्किल। खूंटा पर बनते ही एक चरण का प्रहार तो खूब जोर का महाराज को कर ही दिया उसने, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, उसको खूब प्रेम से थपथपाया, उसको स्नेह दिया। फिर वो कभी मारे कभी चाटे आटा डाल दिया, फिर हाथ पे आटा डाला, फिर चाटा कंधे पे डाला, पीठ पे डाला, सिर पे भी आटा डाल दिया, चाटने लगी। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि ये हमारे बड़े प्रेमी हैं, और प्रेमी हैं तो महाराज प्रेम से खूब बढ़िया दूध देने लगी गाय। और जबकि उस व्यक्ति जिसकी गाय थी ना, उसने कह दिया था कि महाराज ऐसी गाय है, मेरी मैया अंधी है, तो उसी के हाथ से दूध देती, किसी को दूध छूने नहीं देती है, लेकिन आपने सेवा करके उसको राजी कर लिया। पशु पक्षी भी यह जानते हैं कि ये बधिक है कि ये हमारा हितैषी है। जंगलों में रहने वाले महात्मा, इनको सर्प है विष खोपड़ा है, ये इनके शरीर पर भी चढ़ जाते हैं तो भी इनको कई बार परवाह नहीं रहती। और वो भी ये जानते हैं, ये जीव भी ये जानते हैं कि इनसे हमको कोई भय नहीं है। जब हम अपनी ओर से सबको निर्भय कर देते हैं तो हम भी सब ओर से निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि जो दोगे सो ही मिलेगा। किसी को भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सबको अभयदान दे दिया तो किसी से फिर डर भय की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत त्यागः, मनवाणी क्रिया से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो सर्पों के बीच में रह जाओ, विष खोपड़ाओं के बीच में रह जाओ, कुछ किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर ये भाव नहीं होगा तो फिर सब जगह संकट है ही। तो पशु पक्षी भी अपना हितानहित जानते हैं, और भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया है, तू ज्ञान का भंडार है। और इतनी बार संतों से सुन चुका है भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कितने करुणामय हैं, कैसे पतित पावन, ये सब सुन चुका है। उनके नाम की महिमा भी अनेकों बार शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, संत वाणियों के माध्यम से नाम महिमा भी सुन चुका है। लेकिन इसके बाद भी तू ऐसे श्री रघुनाथ जी की सेवा से जी चुराता है तो अब तू समझ ले तेरा होगा क्या। महाराज जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कुंडलिया में एक बड़ी प्यारी बात है। अग्रदेवाचार्य नाभाजी के गुरु जी, वो कहते हैं चाकरी चोर हाजिर कवल, इतने ऊपर आस, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। अग्रजी महाराज की पंक्ति है, अग्रदेवाचार्य जी की वाणी का अंश है। चाकरी चोर भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा में चोरी है। हाजिर कवल, हर समय प्रसाद पाने के लिए तैयार, बाल भोग राजभोग ब्यारू उत्थापन भोग हर समय खाने के लिए तैयार हैं। चाकरी चोर हाजिर कवल, और इतने ऊपर आस, इतने पर भी आशा लगा रहे हैं कि हम तो पूरा सप्तावरण भेद कर ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके सीधे गोलोक वैकुंठ साकेत जाएंगे। कहते महाराज ये तो ऐसी बात हो गई, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। यहाँ तो सब पहाड़ में भेड़ बकरी चराते रहते हैं। कोई गरीब आदमी था, छोटा सा खेत था, क्या करे कैसे करे। आज सवेरे सवेरे महंत जी महाराज बाराघाट वाले, आज 12 जयंती की बधाई उन्होंने दी, तो वो सुना रहे थे तो अपने ढंग से सुनाते हैं कि एक बार खेचरैया खा गई, एक बार जो है ये हो गया, एक बार वो हो गया, एक बार उजड़ गई। और बोले अब का, बोले अब 12 भगवान ने उलट दिया, जो धरती उघाड़ के लाए हमारी सबरी फसल चौपट कर दी। कि कैसे, लंबी कथा सुनाई आज उन्होंने, ऐसे हुआ खेत में, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। जहां उनका खेत है वहां जंगली सुअर हैं, बोले जंगली 12 ने सब हमारी चरी हरी सबरी बिछाई दी पूरे खेत में। इतने ऊपर आशा लगाए है कि मैं भगवान के धाम को चला जाऊंगा, तो गाड़र आनी ऊन को, गरीब आदमी था, किसी ने कहा देखो भाई खेत तो कम है, कभी पानी पड़ गया, कभी ओला गिर गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ, कभी बिजली गिर गई, पता नहीं किसान पे कब कैसी परिस्थिति आ जाए। और मान लो ठीक ठाक फसल हो भी गई तो थोड़ा सा खेत है, क्या इसमें तुमको मिलेगा, बेचने में कुछ मिलेगा तो है नहीं, हम तुमको उपाय बताते हैं। ये जो छोटा सा तुम्हारा खेत है ना, इसमें कपास बो दो, कपास होगी और भेड़ खरीद लाओ, सस्ती आएगी। छोटी एक भेड़ तो ले ही आओगे, एक दो भेड़ ले आओ और भेड़ ले आओ, एक भेड़ ले आओ और कपास तो हो ही जाएगा, और भेड़ के बालों की ऊन और कपास की रुई इनको मिलाकर को दरी चादर बुन लेना और बेचाना, एक लघु उद्योग जैसा भी हो जाएगा, एक धंधा हो जाएगा। फिर बेचोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, कुछ दरी चादर बना के बेचोगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो फिर एक भेड़ से 10-5 भेड़ और खरीद लेना, फिर बहुत ऊन मिलने लग जाएगा, फिर दूसरे का भी कपास खरीदने लग जाना, फिर और पैसा हो जाएगा, फिर तो क्या है, 1 बीघा से 100 बीघा के जमींदार हो जाओगे। क्या कहना, लोग कहते ना 1 रुपए से करोड़पति बनो, वो नुक्सा किसी ने बता दिया। अब वो बेचारा पैसा तो था नहीं, गरीब आदमी इधर उधर से उधार व्यवस्था करके जैसे तैसे एक भेड़ लाया, भेड़ ला के अपने घर में रखी और कपास बो दिया था उसने, कपास का भी खेत छोटा छोटा, इतनी इतनी पौधाई थी, और भेड़ आके सबरे खेत को चर गई। गाड़र आनी ऊन को, ए मनुष्य शरीर रूपी गाड़र भजन के लिए मिली थी, लेकिन बांधी चरे कपास, ये सारा राशन पानी चर गई, इतना ज्यादा चर गई ये भेड़। डॉक्टर ने कहा नमक मत खाओ, नमक खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, घी खाओगे तो मरी जाओगे, हैं? शक्कर खाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसका मतलब क्या है, सब तौल के मिला था, इतना नमक खाना, इतना शक्कर खाना, इतना घी खाना, वो तुम्हारे कोटा में जितना था वो जल्दी खा लिया तुमने, अब बंद हो गया, अभी हालत हो गई, सब चीज बंद हो गई। लेकिन जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम नहीं किया गया। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो, भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा। 100 काम पड़े रहे तो पहले भोजन करो। बोले तो ठीक है, जब भोजन इतना जरूरी है तो नहाएंगे नहीं, फिर हम तो भोजन ही करेंगे। बोले नहीं, सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। तो ठीक है, फिर स्नान करके तुरंत भोजन करने बैठ जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसे मत करना। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1000 काम छोड़कर किसी अभावग्रस्त की सेवा करो, दीन दुखियों को कुछ दो, दान करो। और बोले तब तो यही काम करेंगे, नहाएंगे, दान करेंगे, खाएंगे। बोले नहीं, ये सब करोगे, भजन नहीं करोगे तो भी काम नहीं बनेगा, तब क्या करें। बोले कोटिम तप्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, अथवा सर्वं त्यक्त्वा हरिम भजे, ऐसे भगवान का भजन, ऐसे भगवान को तुमने भुला दिया, अर्थात आपने न बूझ, अर्थात तू मनुष्य होकर इतना नहीं समझता है, तो तेरा जीवन तो पशुओं से भी गया बीता जीवन है। महात्माओं की भाषा विचित्र होती है, कहते हैं आपने न बूझ न कहे को राण रो रूरे। वैसे राण रो रूरे का अर्थ कुछ महान भावों ने बदला है, पर किन्हीं महान भावों का बदलने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ही अर्थ कर दो। कहीं किसी क्षेत्र की भाषा में पत्थर के टुकड़े को भी कहा जाता है रोड़ा, रोड़ा कहते हैं, रोड उड़े कहते हैं। यदि तू भगवान का भजन नहीं करता तो मार्ग में पड़े हुए पत्थर के टुकड़े के जैसा है, अर्थात तेरा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, ऐसा भी अर्थ किसी ने किया है। लेकिन वस्तुतः इसका अर्थ क्या है, बोले यदि तू श्री राम जी की सेवा नहीं करता है, उनके नाम रूप लीला का चिंतन नहीं करता है, उनका भजन करना सेवा ही है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो तेरे जीवन में जो कुछ भी है वह व्यर्थ है, क्योंकि तेरा सुख सौभाग्य तो भगवान की सेवा है, और वो सेवा तुझसे नहीं बनती है तो तू तो राण स्त्री के समान है, वैधव्य दोष से ग्रसित है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा हमारे वृंदावन के दिव्य महापुरुष, वो कहते थे जितने वैष्णव हैं वो सब सधवा स्त्री के समान हैं, और बोले जितने विमुख प्राणी हैं वे विधवा स्त्री के समान हैं। जिसका हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया वो सधवा, और ठाकुर जी ने हाथ नहीं पकड़ा वो सब विधवा। तो भैया वैष्णव तो सब सधवा हैं, सबका ठाकुर जी ने पाणी ग्रहण कर लिया, गुरु जी ने सबका हाथ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये श्री ठाकुर जी कैसे हैं? बोले मुनि मन अगम सुगम माई बापु सो। इनकी महिमा तो ऐसी है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र महामुनिन्द्र भी अपने ओर से प्रयास करते करते थक जाते हैं, यदि ये न चाहें तो क्षण भर के लिए ध्यान में न आवें। इन योगिनाम अप्यगम्यम, उनके लिए भी अगम्य हैं, किंतु इतने सरल हैं, इतने बड़े होकर इतने सरल हैं कि महाराज जी अत्यंत भोले भाव से केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम केवल इतना ही कोई जपने लग जाए तो कहते हैं मुनि मन अगम सुगम माई बाप सो। जो मुनियों के मन के लिए भी अगम हैं, वो इतने सुगम हो जाते हैं माई बाप सो, जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सुगम हो जाते हैं। अब देखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है महाराज जी, और हमें आपको उनके पास जाना है किसी काम के लिए, तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो ऐसे पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचने दिया जाएगा, पहले वहां संदेश भेजना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, स्थान लेना पड़ेगा, इसके बाद फिर उनके पास, और वो समय निश्चित होगा, इतने समय तक आप बात कर सकते, इसके बाद आपका समय पूरा हुआ आप जाइए। लेकिन हम पूछते हैं कि मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या उनको भी समय लेना पड़ेगा? उनको समय लेना पड़ेगा, उनको सिफारिश लगानी पड़ेगी कि हम मिलें? अरे भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसके लिए हुए सो बने रहें, पर उन बालकों के लिए तो बाप हैं पिता हैं। अब देखो नरसिंह भगवान प्रकट भए, ओ महाराज भगवान के क्रोध को देख के सब हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप चले जाओ माता जी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है लोक में कि पतिदेव बहुत नाराज हैं, और पतिव्रता सती साध्वी पत्नी सुंदर श्रृंगार करके मुस्कुराते वही पहुंच गई तो आदमी ठंडा पड़ जाता, कोई बात नहीं। तो आप माता जी हो, जगन माता हो, सारे जगत के जीव व्याकुल हैं, आप तो परम सुंदर हो ही हो, लावण्य है आप में, आप चली जाओ। छम छम करती लक्ष्मी जी गई, भगवान एक घुड़की लगाई, ऐसी गर्जना करी बगी लक्ष्मी जी, साक्षात श्री प्रेषिता देवैर सानो पे आय संकिता। लक्ष्मी जी को शंका हो गई, नहीं गई, बोले इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मेरे पति पतिदेव ही हैं, ये मेरे पति हैं इसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये इतना उग्र रूप धारण कर सकते हैं, इतने कठोर हो सकते हैं, इतने भयंकर हो सकते हैं, मेरे तो कल्पना नहीं थी। भले ही मेरे पति हुए तो क्या मैं अब दोबारा उनके पास नहीं जा सकती? प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तुम जाओ। प्रहलाद जी बोले हमको कोई डर भय नहीं है, आप कहो हम गोद में बैठ जाएं, आपको हम उनकी दाढ़ी सहलाने लग जाएं नरसिंह भगवान की, आप कहो तो उनके मुखारबिंद में अपने हाथ दे दें, क्यों हमारे ठाकुर, हम ठाकुर के, हमको काय बात का डर। तो प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं हुआ, प्रहलाद जी चरणों में गिर गए, स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात करांबुजम काला ही वित्रस्त धियां कृताभयम। भगवान वात्सल्य सिंधु में डूब गए प्रहलाद जी को प्रणाम करते देखकर गोद में उठा लिया, अपना करकमल उनके मस्तक पर पधरा दिया, अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद का अभिषेक कर दिया। जैसे हाल के ब्याह हुए बछड़े को गौ माता चाटती है, ऐसे प्रहलाद को चाट कर भगवान अपने वात्सल्य को प्रकट करने लग गए। ऐसी भगवान तो नाम प्रहलाद जी को इतने सुलभ भगवान कैसे हुए? प्रहलाद जी को भी ये सुलभता भगवान के नाम से हुई, नाम के कारण। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो मुनि मन अगम सुगम माई बाप सो कृपा सिंधु सहज सखा स्नेही आप सो। आपके जैसा कृपा सिंधु जीव का सहज सखा, आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। लोक वेद विदित बड़ो ना रघुनाथ सो। लोक में और वेद में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। क्या है महाराज जी गीता में? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यः, भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान से बड़ा तो कोई हो ही कैसे सकेगा? भगवान की समता कोई करने वाला नहीं। रावण ने ब्रह्मादि देवताओं को भी नाकों चना चबवा दिया था, इतना शक्तिशाली रावण हो गया था। पहले सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी के पास कभी कभी वेद पढ़ने और वेद सुनाने जाता था ये। एक दिन बोला ब्रह्मा जी से, बोले अब हमको वहां ब्रह्मलोक तक आने में बहुत समय लगता है, फुर्सत नहीं है, हमको वेद सुनाने पढ़ाने वहीं आ जाए करो लंका में। सुन लिया? ब्रह्मा जी बोले हाँ सुन लिया, आ जाया करें। ब्रह्मा जी दंड दे सकते थे, बोले नहीं हमने इसको बढ़ाया है, हम ही दंड दें, ठीक नहीं। अभी इस समय इसका नक्षत्र जोरदार है भैया, इसकी बात मान लो। शंकर जी से बोला हम रोज रोज कैलाश में नहीं आ सकते? शंकर जी बोले तुम ना आओ सो ही बढ़िया। मनी मन बोले एक बार आया तो कैलाश ही उठा लिया, तो आएगा तो हम उपद्रव ही करेगा। क्या कहना चाहते हो? बोले हम रोज रोज अभिषेक करने दर्शन करने यहां नहीं आ सकते, लंका में आ जाए करो अभिषेक पूजा कराने के लिए। सुन लिया महाराज? संकल्प जी हाँ सुन लिया, आ जाएंगे लंका में ही आ जाएंगे, कोई चिंता मत करो वहीं आ जाएंगे। ये बात विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कही। ब्रह्मा वेद सुनाने आते, शंकर जी पूजाने आते। इंद्रादि देवताओं का तो कहना क्या है, ऐसा प्रतापी रावण, ऐसे रावण का वध करके राम जी ने सबको अभय कर दिया और 11,000 वर्ष तक सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन किया। यह बात लोक विदित है। आज भी भले ही भयंकर कलिकाल हो, लेकिन कोई पार्टी आ जाए सब एक ही बात कहते कि हम तो इस देश में राम राज्य कायम करना चाहते हैं। इतनी गायों की हत्या हो रही है, इतनी अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और ये नेता बातों के बतेसा फोड़ करके राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ये संभव है क्या? पहले गोवध बंद होवे, दीन दुखियों पर अत्याचार हो रहा वो अत्याचार बंद होवे, तब जाकर राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसे भगवान श्री राम हैं। राम जी में माधुर्य रूप में दया कृपा अनुकंपा आन्य संस वात्सल्य सौशील्य सौलभ्य कारुण्य क्षमा गांधीर्य औदार्य स्थैर्य धैर्य सौहार्द आदि जितने भी असंख्य अचिंत्य अनंत गुण हैं, वो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे भगवान को छोड़ करके। सत्य धर्म वीरता नीति प्रजा पालन भी जैसा राम जी में है वैसा अन्यत्र नहीं है। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ। और वे कैसे हैं? बोले सब दिन सब देश सब ही के साथ सों। वे ऐसे हैं कि सब दिनों में सब देशों में और सदा सर्वदा सबके साथ रहते हैं। माने इतने सुलभ और कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो आपके हमारे सबसे अधिक निकट हैं। अब ऐसे भगवान जो सबके बाहर हैं सबके भीतर हैं जिनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है उन भगवान के सामने तू चतुराई खेल रहा है चालाकी कर रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वामी सर्वज्ञ सो चले ना चोरी चार की। ये जो सेवा में भक्ति में भजन में चोरी कर रहे हो भजन नहीं कर रहे हो सेवा नहीं कर रहे हो ये चालाकी राम जी के दरबार में चलने वाली नहीं है। और एक बड़ी विशेष बात है चार की। चार माने गुप्तचरों को चार कहते हैं। महाराज जी गुप्तचर भी खरीद लिए जाते हैं। गुप्तचर भी बिक जाते हैं। ये तमाम घटनाएं देश की सीमांत प्रदेशों में जो घटती हैं वो कैसे घटती हैं? बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद कहते जांच कमेटी गठित होगी वो इतने दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये क्या है? ये सब यही है कि जो गुप्तचर है ना वो भी कई बार बिक जाते हैं और वे कुछ की कुछ रिपोर्ट मालिक को जाकर प्रस्तुत कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के दरबार में तेरी ये चालाकी भी नहीं चलेगी कि तू अपने कुछ हिमायती उनको सिखा पढ़ा के कुछ खीर मालपुआ खिला के कह दो कि वहां जाके कह दो अरे वो तो ऐसे हैं अरे वो तो ऐसे हैं अरे वो तो ऐसे। वहां तेरी चतुराई भी नहीं चलेगी वहां तेरी चालाकी भी नहीं चलेगी वहां किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी क्योंकि तू अपने मन में क्या सोच रहा है वह भी उनसे छिपा नहीं है। करने की बात तो बहुत दूर की है इसलिए तुम चालबाजी मत करो। राम जी जानत प्रीति रीति रघुराई नाते सब हाते करी राखत राम स्नेह सगाई। राम जी को प्राप्त करने में किसी दूत दूती की आवश्यकता नहीं क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। इसलिए कुछ मत करो केवल और केवल राम राम करो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी इसी क्षेत्र की बात है। आज भी यहाँ का पूरा ब्रजवासी समुदाय जिन्हें आज भी भगवान के समान आदर देते हैं ऐसे पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा कोई पढ़े लिखे नहीं थे कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे पंडित नहीं थे। इस जंगल में आकर के राम राम जपने लग गए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तीन बार प्रत्यक्ष भगवत दर्शन हुआ उनको। तीन बार अलग अलग घटनाएं तीन बार भगवत साक्षात्कार उनको हुआ और जिसको जो कह दिया सो हो गया पत्थर की लकीर हो गई। आज बाबा जो हरियाली दिखाई पड़ रही है बनी बनी वगैरह में ये उन्हीं संत के भजन का प्रताप है। एक एक शिला में सिंदूर चढ़ा के उनको हनुमान जी के भाव से रखते थे वो। कोई मूर्ति नहीं। तो एक बार उनको ठाकुर जी ने ध्यान में स्वप्न में दर्शन दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि अमुक दुकानदार मथुरा में है, उसके पास हमारी मूर्ति है, ले आओ हमको। हनुमान जी ने सपना दिया। और महाराज यहाँ जंगल यहाँ का महात्माओं के पास पैसा कहाँ से आया? बाबर घनश्याम दास जी यहाँ से पैदल चलते चलते मथुरा गए और दुकानदार से बोले, वो हनुमान जी की मूर्ति सपने में दिखाई पड़ी, अभी वो विराजमान है हनुमान जी। बोले ये हनुमान जी हमको दे दो। बोले बाबा इतना पैसा लेंगे? बाबा ने झोली में देखा तो पैसा था ही नहीं, बहुत मामूली पैसा निकला। अरे बोले ऐसे थोड़ी हम देंगे मुफ्त में, हम तो इतनी कीमत दोगे उसी में देंगे। बाबा बोले हम मांगते जांचते किसी से नहीं, हम पे जितना है उतना ले लो। बोले तो इतने में हम नहीं देंगे, चले जाओ। बाबा बोले कोई बात नहीं। तो एक गांव में मथुरा के पास कोई गांव ब्रजवासी, उसके यहां बाबा रुक गए। रात को हनुमान जी ने मूर्ति वाले की खटिया पलट दी, खड़ी कर दी खटिया। तो क्यों रे, जड़खोर से महात्मा आए, हमने न्योता दे के सपने में आदेश दे के बुलाया और तू मना करा है? अभी तो खटिया उल्टी है, फिर सबरी गृहस्थी उलट देंगे हम, जल्दी उनको खोज अभी जाकर के दे हमको। महाराज वो रात को गया गांव में दुकानदार खोजते हुए, बाबा हनुमान जी ले लो। बाबा बोले हमारे पास पैसे नहीं, हम कहां से लें? बोले पैसा एक नहीं चाहिए, हनुमान जी सोने नहीं दे रहे हमको, हनुमान जी ले लो जल्दी। बाबा बोले हम मुफ्त में तो लेंगे नहीं, हमारे पास जितना है उतना हम देंगे। महाराज जी झोली में जो था सब दे दिया बाबा ने, और बड़े भाव से राम नाम जप करते हुए हनुमान जी को सिर पे धर के पैदल वहां से लाए, और वही इतने बड़े हनुमान जी उनको विराजमान कर दिया। आज भी महाराज कितनी श्रद्धा ब्रजवासियों की, मंगलवार को दंडौती लगती है, मंगलवार शनिवार को मेला जैसा भर जाता है, हमको तो अभी देखने का इतना अवसर मिल रहा है निकट से। कौन से पोस्टर छपाए उन्होंने? ये भगवान केवल प्रेम को पहचानते हैं, उसी से उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं। और सुकृतज्ञ उत्तमम, कृतज्ञ नहीं सुकृतज्ञ हैं, अत्यंत कृतज्ञ हैं भगवान। कायना कलेश लेस लेत मान मन की, सुमिरे सकुच रुचि जोगवत जन की। इतना ही नहीं, रीझ जाते हैं तो रीझें बस होत खीज देत निज धाम रे। राम जी रीझ जाते हैं तो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। रीझ जाते हैं तो अधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं, जैसे नचाओ वैसे नाचने लग जाते हैं। गोपियों के ब्रजवासियों के भगवान प्रेम के बस में हो गए तो हमारे संत जी तो भागवत जी विधिवत पढ़ रहे हैं, भागवत जी की आवृत्ति पूरी कर ली इन्होंने। क्या है? गोपी भिस्तो भितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायत क्वचिन मुग्धा तदवसो दारु यंत्रवत। भगवान को गोपियां बहलाती फुसलाती हैं, लाला माखन तो तब दूंगी जब तू नाच के दिखा, तो ठाकुर जी नाचने लग जाते। अब ला माखन ऐसे नहीं मिलेगा। संगीत के तीन अंग होए, गायन वादन नृत्य, भी तो तने नृत्य कियो, गायो तो कछु है ही ना, कछु गाय के सुना। तो ठाकुर जी उदगायति गाने लग जाते हैं। अवला माखन ऐसे नहीं मिल रहा माखन, तब कैसे मिलेगो? बोले तेने नाचो भी गायो भी बजायो तो है ही नहीं। तो ठाकुर जी अपने मोड़े से ही सब तबला ढोलक के सब बोलने लग जाते हैं, मुंह से वाद्य बजाने लग जाते हैं। फिर गोपी कहती है कि अरे तो ये माखन खवाए हुए थे कहाँ मिले वो, इतने दिना माखन खानते भय है गए और तू अब लटो दूबरो सो है। तो ठाकुर जी क्या करते? बाहुक्षेपम चकुरुते स्वानाम च प्रीति माँ बहन। ठाकुर जी दंड कसरत करने लग जाते, ऐसे ऐसे अपने हाथ छटकारने लग जाते, देख कितनी ताकतवर है। अब बताओ परब्रह्म परमात्मा ऐसी लीला कर रहा है। ये है गोपियों के तदु बसे दारु यंत्रवत। सुखदेव जी कह रहे महाराज जी दारु यंत्रवत, जैसे कठपुतली का नाच नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, ठाकुर जी तो कठपुतली बन गए और गोपी उनकी सूत्रधार बन गई। तो रीझ जाएं तो बस में होकर जैसा नचाओ वैसा नाचने लग जाएं, और खींच जाएं तो बोले रीझे बस होत खीजे देत निज धाम रे, और खींच जाएं तो अपने धाम दे देते हैं। एक महात्मा कहते थे बोले रीझत दीनो अभय पद खीजत दीनी लंक अधाधुंध दरबार है रह रे जीवन संक। ठाकुर जी के दरबार का नाम है अधाधुंध दरबार। रावण पर खींच गए तो उसको अभय पद वैकुंठ दे दिया, और विभीषण पर रीझ गए तो उसको लंका दे दी। इनका रीझना खींचना दोनों ही कल्याणकारी है। रीझने पर हनुमान जी के बस में हो गए, तो हनुमान जी के बस में हो गए तो कहां तक, बोले सुमेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। बस में हो गए और राक्षसों पर खींच गए, निश्चरहीन करो मही भज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। उस पर खींच गए तो क्या किया महाराज जी, एक विशेष बात है, राम जी के हाथ से जो मरे उनको तो मुक्ति मिली गई, जो बंदर भालुओं के हाथ से मरे लक्ष्मण जी ने मारे और किसी किसी ने मार दिए, उनको भी राम जी ने मोक्ष दे दिया। कैसे, बोले महा महा मुखिया जे पा वही ते पद गही प्रभु पास चला वही। हनुमान जी का काम है, बड़े बड़े सरदार मुखिया होते उनकी टांग पकड़ के मरे मुर्द मर गए वो तो मरे मराए को फेंक देते राम जी के पास। राम जी कहते ये कौन आके गिरा, विभीषण जी कहते ये अमुक जी गिरे हैं। राम जी मुस्कुराकर देख लेते, वो चला जाता भगवान के धाम को। उनको भी ते पद गही प्रभु पास चला वही, कहीं विभीषण तिनके नामा दे ही राम तिनहू निज धामा। विभीषण उनका नाम बताते हैं, राम जी उनको अपना धाम प्रदान कर देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी पावही गति जो जाचत जोगी। योगी जिस गति को मांगते हैं उन्हें दुर्लभ है वह गति राम जी दे देते हैं। इसका मतलब है भैया कैसे भी अपना संबंध राम जी से जोड़ लो, इनके जैसे ये ही हैं, इनकी निष्काम सेवा करो। और अंतिम बात कह रहे हैं, फलत सकल फल काम तरु नाम रे। बोले भैया ये रीझेंगे कैसे, कहते तुम कुछ मत करो कहीं मत जाओ किसी से मत कहो, तुम तो केवल राम राम जपने लग जाओ। राम नाम काम तरु है, इसी का फल परम प्रेम अनुराग है, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। तुम केवल इतना कर सकते हो, जिह्वा से नाम का जप कर सकते हो, इतना ही करो। लोग भजन तो करते नहीं, कहते क्या करें महाराज मन नहीं लग रहा, मत लगने दो मन, बुद्धि नहीं लग रही मत लगने दो बुद्धि, मन इधर उधर जा रहा जाने दो। अरे तुम जितना कर सकते उतना तो करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, स्वाद लगने लग जाएगा, तो मन बुद्धि सब उनको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है, कहते हैं बेचे खोटो दाम न मिले न राखे काम रे। तुलसीदास जी कहते देख लो हमारे जैसा अयोग्य व्यक्ति पूरे संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहते हमको कोई बेच दे, तो कहते खराब पैसा तो जाने दो, खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा, खोटे पैसा में भी हमको कोई खरीदने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं तो हम बेच देने योग्य भी नहीं है। माने जिसके पास रहते उसके काम के लायक नहीं है, हमारे पास कोई चीज हमारे काम के लायक नहीं, बेच देते हैं। गाड़ी काम लायक नहीं, बेच देते हैं, महंगे सस्ते जो चलो। कहते महाराज फूटी कौड़ी में भी कोई हमको खरीदने वाला नहीं, ऐसे हमें। और पास में रहे तो न बेचो, तो न राखे काम रे, बेच दें तो खोटे सिक्के में हमको कोई खोटी ढेला पाई में कोई खरीदेगा नहीं, और रहें तो काम चोर है, सेवा करते नहीं। अब बोलो ऐसा नालायक आदमी कहाँ मिलेगा। तुलसीदास जी कहते देख लो हम कमारी हो, देख लो हमारे जैसा कहीं कोई मिलेगा नहीं। लेकिन सो तुलसी निवाजो, ऐसे तुलसी की भी गुजर बसर निर्वाह श्री राम राजा सरकार के दरबार में हो रहा है। जब हमारे जैसे का गुजारा हो रहा है तो भैया तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम ईमानदारी से बड़ी सहजता सरलता से राम नाम का आश्रय क्यों नहीं ले लेते, राम राम करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम एक पद और कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहेंगे, आज जैसे आरंभ करने में भी थोड़ा विलंब हो गया था, अब हम एक बज रहा है, अब हम श्रद्धेय श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप विराजे वहीं, माइक रखो भैया, महाराज जी जितना अनुकूल हो उतना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। जय जय श्री राधे, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कुंभ गए हैं कि नहीं? पांडे जी कुंभ मेला गए? गए। महाराज जी क्या नहीं गए? वैष्णवों में सबसे सुंदर खालसा महाराज जी का लगता है, और बढ़िया से बढ़िया सेवा महाराज, चकाचक माल। चूरमा तो कितना बनता है उसको कहा नहीं जा सकता, और बड़ी जोर की रासलीला इतनी सुंदर, साज सज्जा शिविर की इतनी सुंदर होती है। सन्यासियों में तो बड़े बड़े चमक दमक वाले पंडाल रहते हैं, पर वैष्णवों में जितनी सुंदर सेवा और जितनी सुंदर साज सज्जा महाराज जी के शिविर की प्रत्येक कुंभ में होती है। लोग देखने जाते हैं कि वहां देख के दर्शन करके, दास भी दर्शन करने पहुंचता है। ऐसे पूज्य महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री दाऊजी धाम, खालसे का नाम है दाऊजी धाम, दाऊ दादा के नाम से ये वहां सब कुछ है। बोलो दाऊ दादा की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। आज महाराज जी के श्रीमुख से जो कथा प्रसंग सुना उसे जीवन की सारी अनुभूति हुई। महाराज जी के सामने जो कुछ भी कहना है वह सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। महाराज जी के श्री चरणों में बैठने का कई बार अवसर मिला और महाराज श्री की कृपा भी एक बार दास पर हुई। यहाँ हमारे पास लोहारगल तीर्थ है, वहाँ पर एक महानुभाव की बड़ी कथा चल रही थी महाराज जी, महाभारत की कथा थी, भक्तमाल की ऐसे महाराज जी हमारे सैनिकट अजीतगढ़ ग्राम है एक, वहां पर एक संत है, उनसे मिलने के लिए आए। मैंने भी धीरे से निवेदन किया, श्री चरणों में यहां से 30-35 किलोमीटर ही है। और महाराज जी गौ का दूध ही सेवन करते हैं, गोव्रती हैं, आप सबको पता है। एक बार दास के ऊपर कृपा करी और आज से 400 वर्ष पुराना स्थान है, उस पर पधरावनी हुई महाराज श्री की, श्री चरण पधारे रात्रि में। अब चातुर्मास चल रहा है महाराज श्री का, आपकी कृपा हुई, एक बार जड़ खोर आ जाओ, महाराज जी को आदेश, आदेश नहीं बस केवल आ जाओ। महाराज जी ने जो शब्द कहे वो तो मैं बोल नहीं सकता, महाराज जी तो वही बात अभी कह रहे थे महाराज जी कि जूठन उठाने में भी संकोच नहीं था। तो महाराज जी एक किंकर के प्रति भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे जो किंकर किंकरवत संतों की सेवा करता है उसको भी लज्जा का अनुभव होता। महाराज जी का आदेश हुआ कि बस एक बार चरण रख दो, अब कितनी बड़ी बात है, मेरे जैसा व्यक्ति इस शब्द को कैसे सहन कर सके। महाराज जी का स्वभाव ही निर्मल है, इस गोचारण गो क्षेत्र में महाराज जी के श्रीमुख से या कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बच्चेपण में बालकपण में कुछ पढ़ा वो थोड़ा थोड़ा याद है, और महाराज श्री के श्री के मुख से पुनरावृत्ति हो गई। एक बार बंसीगढ़ यहां से थोड़ी दूर होगा, ज्यादा 20-30 किलोमीटर दूर हो, बंसीगढ़ के पास ही महाराज श्री का दिव्यतम मलूक पीठ है, सारा जगत जानता है। श्रीमद् भागवत में बच्चेपन की बात याद आ रही है, शायद भूल भी हो सकती है, श्री ठाकुर जी गोचारण करते थे, गौ चराते थे बंसीवट के निकट, गोवत चराते थे और गोप बालक सब साथ रहते थे। महाराज जी के सामने क्या उपमा दें, जब मैं बच्चा था उस समय जल्दी गोचारण करने चला जाता था तो पीछे से गुरुदेव छाक ले जाते थे, भोजन ले जाते, और ऐसे परिपाटी हैं हमारे जो गोचारण करने वालों की, अरे ठंडी बासी रोटी खा के गया था जंगल में, भूख लगी आई, राजभोग का प्रसाद, दोपहर की गरम गरम रोटी, वहीं गाय भेड़ बकरी हैं भैंस हैं वहीं दे के आओ। तो आवाज देते देते है जो उस समय घर से रोटी जाती थी, परंतु हमारे वृंदावन का पहले से कोई विवाद रहा है कि माताएं छाक बांध देती थी, जिसे आज के भाषा में टिप्पण दान कह दे, तो वो छाक बांध दिया, दोपहर का समय हो गया और सारे ग्वाल बाल और श्री ठाकुर जी बैठ गए, भैया तू काल आये हो, तू काल आये हो, और सब अपना अपना छीका छाक खोल लिया। सिदामा ने कहा, कृष्ण तुम्हारी जो माँ है वो तो भाई रानी है, है ये नंद रानी है, तो तुम्हारे तो यहाँ बड़ा माल बना होगा, जरा सा नेक हमारे को भी दे दो। तो बोले भैया ले, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, तेरे मुंह में जो लड्डू का कोर है वो निकाल के दे, तेरे मुख में जो लड्डू का कोर है ना, जो लड्डू तू खा रहा है वो निकाल के दे। भगवान मुकर गए हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं भाई जी, ये लड्डू का कोर तो तेरे को देना ही पड़ेगा। सिदामा जानता है इस लड्डू में और बाहर वाले लड्डू में क्या फर्क है। भगवान बड़े वो हैं, दयालु हैं, जब सिदामा कुछ रुष्ट हो जाता है तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक, तू ही निकाल ले, मैं मुंह खोल लेता हूं, तू ही निकाल ले। महाराज जी ये बात मेरे गीता प्रेस गोरखपुर में एक बाल कल्याण नाम से एक पुस्तिका निकली थी, उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है, वो सादे चित्र में भगवान के मुंह से सिदामा जो लड्डू की कोर निकाल रहे हैं और भगवान सिदामा के मुख से लड्डू की कोर निकाल रहे हैं। कोई भी माँ लाल और लेह से सना हुआ अपने बालक के मुंह से निकाल करके क्या खा सकती है? कोई भी माँ बाप जो बच्चा उल्टी कर दे या थूक दे या निकाल के माँ को कहे तू खा, तो कितना ही माँ के ऊपर स्नेह, माँ बेटे पर स्नेह हो, वो नहीं खा सकती जल्दी से, कितना ही स्नेह हो। तो भगवान के मुख से निकाल, भगवान के मुख से निकाल सिदामा खाने लगे, खा गए और कहा ले एक लड्डू तू खा ले। अब तो भगवान की बारी आई, सिदामा अब तू अपनी माँ की बनाई रोटी का थोड़ा सा ग्रास मुझे निकाल दे। तो सिदामा ने देखा हम तो फंस गए, अब क्या करें, हम तो फंस गए, अब ये तो नारायण है, अब इनको हमारा जूठन कैसे दे। तो भगवान तो मानने वाले नहीं थे, उन्होंने जबरदस्ती सुदामा से उसके मुंह से रोटी का कोर, छाछ का दही से लिपटा हुआ कोर निकाल के अपने मुख में डाल दिया। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर, सब ये दिव्य लीला भगवान की, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी के माया लिपट गई। भागवत ने लिखा है दशम स्कंध में, ब्रह्मा जी के माया लिपट गई। हम तो भगवान के मन में विचार आया, ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई कि मैंने तो ब्रह्मलोक गोलोक में जब प्रस्थान किया था तो सुना कि भगवान का अवतार हो गया है और ब्रज में हो गया है, और ये भी माना जा रहा है कि नंद के घर में हो गया है, ये नंद के घर के ही बालक हैं, क्या भगवान ऐसे कर सकते हैं? तो भगवान की माया लिपट गई, एक साधारण मनुष्य के मुख से एक लोक लो, है जो लोक में एक ग्वाले के मुख से छाछ से सना हुआ, लार से सना हुआ है जो ग्रास निकाल के अपने मुंह में डाल लें, क्या भगवान हो सकते हैं? शंका हो गई महाराज। तो ब्रह्मा जी ने भागवत के अनुसार अपनी माया से गो बछड़ों को मोहित करके और एक गुफा में डाल दिया, गुहा में, गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की गुहा में डाल दिया, मूर्छित करके अपनी माया से। ऐसा चल रहा था, चलते चलते भगवान ने कहा भाई ये सब हो गया, थोड़ी देर में ये सब का मन उद्विग्न हो गया। बोले भाई बछड़े और गाय कहाँ गई, देखो देखो देखो बछड़े और गाय कहाँ गई। तो बछड़े और गाय कहीं नहीं दिखाई दिए, तो सारे बाल बाल दौड़े कि हमारे माँ बाप हमारे घर वाले पीटेंगे मारेंगे। तो कहीं देख सब जगह देखा, कहीं गाय और बछड़े नहीं दिखाई दिए। सबने जब नहीं दिखाई दिए तो वापस आकर के कहा कि देखो कृष्ण, आज तो एक बछड़ा और गाय भी नहीं दिखाई दे रहा है, और अब क्या करें। तो बोले तुम ऐसा करो, तुम सारे इधर रहो, मैं देखने जाता हूं। तो भगवान देखने गए तो ब्रह्मा जी ने उन सब ग्वाल वालों को मोहित करके और उसी गिरिराज गोवर्धन की गुफा के अंदर डाल दिया। भगवान भी इधर उधर देख करके थक गए, शर्म बिंदु वहां अच्छा बड़ा विवरण है, महाराज जी को तो सब कुछ याद है, इनके सामने हम क्या सुनाएंगे। तो शर्म बिंदु और अलके धूल में सनी हुई हैं और शर्म बिंदु ललाट पर दिव्य मोतियों की भांति चमक रहे हैं, यही उसका अर्थ। तो मानवीय भाव से प्रभु रोने लगे वापस बंसी बट पर आकर, न ग्वाल है न बछड़े। तो भगवान के चले जाने पर ब्रह्मा जी ने एक करतूत और करे कि सारे छीका छड़ी रस्सी वगैरह जो भी कुछ था वो सारा का सारा उठा करके और ग्वाल वालों के साथ में रख दिया। भगवान वापस आए तो वहां कुछ भी नहीं मिला। भगवान के नेत्रों में अश्रु बिंद आए तो माया जो ऐसी है भगवान की योग माया, उसने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान आप एक प्राकृत मनुष्य की भांति ये क्या लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो ये तो सब उनके, ब्रह्मा जी आपकी माया से मोहित हो गए। तो महाराज भगवान ने तुरंत एक क्षण में ग्वाल बाल छड़ी छीका सब कुछ बन गए और श्याम के समय वही मुरली वादन सुनकर के गोपियां आती हैं और सब अपने अपने घरों में जाते हैं। तो महाराज जी कभी कभी कहते हैं कि जब नंद रानी के बेटा हुआ श्री कृष्ण, भगवान ने गो है जो आदेश दिया वसुदेव जी को कि वहां मेरी योग माया है, आप सब योग माया से अचेत हैं, आप मुझे वहां रख करके और योग माया को ले आओ, किसी को भान नहीं होगा कि यशोदा के बेटा हुआ या बेटी हुई है। तो जब भगवान बाल रूप में यशोदा जी के अंक में है जो दिखाई दिए, सुबह ये हो गया कि नंद बाबा के बेटा हुआ, नंद बाबा के बेटा हुआ, तो सारी गोपियां भगवान को देखने के लिए आई, तो सबके मन में ये हो गया अरे भाई ये नंद रानी कितनी भाग्यशालिनी है, इसके जैसा बेटा हमारे होता तो कम से कम एक वर्ष तो उसका लाड करती, इसके जैसा बेटा हमारे होता तो एक वर्ष तो कम से कम एक वर्ष तो उसका लाड लाती, अंक में अंक से अपनी गोदी में लेकर के सुलाती सोती लाड करती है। तो भगवान ने इशारे में कहा कि ये लीला मुझे करनी है, ब्रह्मा जी को मोहित किया और सब ग्वाल बाल बनकर के सारी गोपियों के घर में चले गए और गोपियां अपने बच्चों को लेकर के सो गई। और ये लीला एक दिन नहीं एक साल तक यही क्रम चलता रहा। ये जब देखा ब्रह्मा जी ने कि मानव गणना के अनुसार ये क्रम बराबर चल रहा है, परंतु ये जो छड़ी छीका गाय गो वत्स ये सब प्राकृतिक नहीं, मेरी सृष्टि के नहीं है, तो ये कौन है और इसमें लीला में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान पूर्वक देखा तो सब में ही ठाकुर जी के दर्शन हुए। बड़ा पश्चाताप हुआ और वंशीगत में आकर के चरणों में पड़ गए ब्रह्मा जी। तो प्रिय भक्तों, महाराज श्री का कहना है, बार बार कहते हैं, और श्रीमद् भागवत के रचयिता व्यास जी भी ये संदेश बार बार देते हैं, भगवान के बनाए हुए हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी भगवान के ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। तो इतनी स्तुति की ब्रह्मा जी ने कि सारे विश्व को समेट करके भगवान में निहित कर दिया, परंतु भगवान ने आंख उठा करके ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा। आंख उठा करके भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा, न आशीर्वाद दिया, न और कुछ किया, चारों मुखों से भगवान की स्तुति की, दंड की भांति लेट गए कि मेरे से अपराध हो गया है, जो भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, परंतु भगवान ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो भगवान का ये संदेश है, श्रीमद् वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि चाहे मेरा पुत्र भी मेरे भक्त और गौ माता, जो गौ हैं गौ माता है मेरी, जो गाय है मेरी गाय का और मेरे भक्तों का जो अपमान करे, और वह चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, मेरे लिए त्याग है, त्याग है। इसलिए प्रिय बंधु, इस समय महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य है जो कोई हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। महाराज जी जितना ध्यान गोवंश पर दे रहे हैं उससे अधिक मैं बार बार जाता हूँ हमारे श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के पास में भी मैं गया, वहाँ 25,000 तो नंदी हैं और बहुत सी गायें, नंदगांव वर्षाना ये सब कुछ बसा रखा है, उनकी अहर्निश सेवा जो सराहनीय है। महाराज जी जिस प्रकार गौ माता से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार गौ माता के एक एक, अभी मैंने अभी यही जो गौ परिसर है इस का परिभ्रमण किया, परिक्रमा की गौ माता की, तो दो बछड़े अपनी माओ से अलग होके बैठे थे। तो मैं गाय चराई है बचपन से, तो मैंने एक वैद्य जी हैं, एक ग्वाल कोई परिकर था महाराज जी का, उसे मैंने पूछा कि ये दो बछड़े हैं इनको आप ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि मैंने बचपन से गाय की थोड़ी सेवा की है छोटी मोटी, तो मुझे ध्यान कि ज्यादा देर छोड़ने से बछड़े गाय के थन को काट देते हैं छोटे छोटे दांतों से, तो फिर गाय के थन में घाव हो जाता है, फिर दूध नहीं देती है गाय। महाराज जी कहते भाई ज्यादा देर मत बछड़े को चुकाओ नहीं तो घाव कर देगी। तो उस ग्वाल ने मेरे को, परिकर ने ये बताया, महाराज जी इन गायों के नीचे दूध ही इतना है कि जो इनका भी पेट नहीं भर सकता, और महाराज जी का आदेश है आधा दूध बछड़े का और आधा दूध सेवा करने वाले का, इससे ज्यादा दूध हम नहीं निकाल सकते। ऐसा कोई करेगा? कोई जो गौशालाएं चलाते हैं ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो महाराज जी का जो गौ सेवा का, गौ चलाने का, जो गौ का, अब वो थोड़ा सा ही छोटा ही बछड़ा था, परंतु उसकी माँ हृष्ट पुष्ट जैसे कोई है जो नंदनी आ गई हूँ ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मेरे मन में विचार आया ऐसे महात्मा और इनका ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ऐसे महात्मा मिला, ऐसे गौ सेवा गोव्रती महात्मा का जो हमारी ब्रज भूमि में प्रकाट हुआ है और इन्होंने स्थान बनाया है और जो गौ संग्रह करके गौओं का जीवन बचाया है। तो वैद्य जी बता रहे थे, बोले महाराज ये गाय कोई मोल लाई हुई नहीं है और महाराज कभी गाय को मोल देती नहीं है, ले लेते हैं किसी कीमत पर गाय नहीं देते। तो ये सब FRI दर्ज कराई हुई गाय जो है जो पुलिस के द्वारा छुटवाई हुई गाय है उन गायों की सेवा हो रही है और गायों की सेवा में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो दूध ज्यादा दूध दे चाहे कम दूध दे। तो महाराज किस पर, ऐसे संतों पर और आप जैसे ब्रजवासियों पर भगवान प्रसन्न हैं और आपके लिए ब्रह्मा को भी दुत्कार सकते हैं, आंख उठाकर नहीं देखते हैं ब्रह्मा जी की तरफ। तो फिर हम कौन किस गिनती में हैं जो गाय की देखभाल में देख उनकी सेवा कैसे हो ये महाराज जी से सीखें और गौ माता की रक्षा कैसे हो ये महाराज जी से सीखें। मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और विज्ञ जनों के सामने विशेष ज्यादा कुछ कहना अनुचित है, इसलिए सभी यहाँ बैठे हुए ब्रजवासी और सभी यहाँ बैठे हुए ब्रह्मचारी दंड सहित कितने अच्छे लगते हैं। महाराज जी हमारी पुरानी संस्कृति को जागृत रखने के लिए गो सेवा, पहले ऋषि मुनियों की जो प्रणाली थी गाय की सेवा के साथ वेदाध्ययन, गाय चराने ये ऐसे ऐसे सूत्र मिलते हैं पाणिनि आदि ऋषियों के कि एक सूत्र बता दिया उसको याद करो, 100 गाय चराओ, 100 गाय को चरा करके शाम को लाते हैं, फिर कई दिन बाद एक सूत्र फिर पढ़ा देते। ऐसी प्रणाली जो पर हमारी लाखों हजारों वर्ष पहले जो प्रणाली थी वो आपके आश्रम में देखने के लिए मिल रही है, इसलिए मेरा मंत्र इतना प्रफुल्लित है कि भगवान है जो महाराज श्री को लंबी आयुष प्रदान करें और इनकी गोचारण सेवा में समस्त देवता ऋषि मुनि यहाँ तक कि भगवान से भी मैं तो यही कहूंगा बाल कृष्ण भगवान से कि आपने नंगे पांव इस ब्रजभूमि में गाय चराई, आप हमारे महाराज श्री को है जो आयुष प्रदान करें, उनको इतनी शक्ति प्रदान करें कि इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष के गौवंश की रक्षा हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, गोवत्स भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।